Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 18 Haziran Pazartesi. Yıl 2018, ay 6, gün 169, Hızır 44. 1439, Hicri Şevval 4, 1434, Rumi Haziran 5. Günün tarihi. 13 yıl önce bugün, yani 18 Haziran 2005'te ressam Nuri İyem son yolculuğuna uğurlanmıştı. 65 yıl önce bugün, yani 18 Haziran 1953'te ise Mısır'da 74 yıllık İngiliz hakimiyeti sona ermiş ve ülkede cumhuriyet ilan edilmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Many years ago on the Mississippi River boats, they had men called gaugers. And the job of a gauger was to hang off the side of the boat with one hand. And in the other hand, he had a ball of twine with a hunk of lead on the end of it. He'd wheel the lead around his head and let it fly into the water. And wherever the water marked the twine, he'd call up to the skipper and say, "Marking on the twine is 4 fathoms." Of course, day in and day out, year after year, this would get pretty monotonous. Until in the 1800s, a little man came along and revolutionized the whole gauging industry. Instead of saying marking on the twine, he cut it short and said, "Mark Twain." And in between each marking, he'd fill it in with a little patter about himself and his everyday life. Well, if you'd been living at that time, coming up from a distance on the Mississippi, it would have sounded like this. Starboard bow. I got a gal named Cindy Lou. Feeds me gin and baked beans too. Mark Twain. Mark Twain. 3 fathoms off the starboard bow. I got a friend, his name is Pete. Sings dirty songs down on Beale Street. Mark Twain. Mark Twain. 2 fathoms off the starboard bow. I've been working the river since 92. I get a penny a day and bad liquor too. Mark Twain. I'm gonna save my money till I die. He gonna bury me all but my good right eye. Mark Twain. Mark Twain. No fathoms of the starboard bow. Look out, skipper, pull it to the side. You gon' bust your bow and split your hide. Ooh, great God, we done run aground. Skipper gon' chase me with a big bloodhound. Mark Twain. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bayramdan sonraki ilk Açık Gazete'yi yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor bize. Günaydın. Günaydın. Açılışta Mark Twain adlı şarkıyı dinlettik. Herb Belafonte'nin folk şarkılarını derlemesinden ve Nehir'de kürek çeken denizcilerin, nehir denizcilerinin birbirlerine nasıl hitap ettiklerini anlatan, sonradan da Mark Twain'in, ünlü yazar, hicivci Mark Twain'in kendisine nam müstehar olarak, isim olarak aldığı bir denizcilik terimini anlattılar. Onu da neden çaldığımızı şimdi Eduardo Galeano'dan dinleyelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yasaklanan. Mark Twain'in Kuzey Amerikalı emperyal birliklerin Filipinler'de ve başka yerlerde yaptıkları katliamları hedef alan acımasız hicivlerini, yergilerini kimse yayınlamak istemiyordu. 1901'de şöyle yazmıştı mesela. Sadece ölülerin ifade özgürlüğü var. Sadece ölülerin gerçeği söyleme hakkı var. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım kısaca. 1873'te kadın hakları savunucusu Susan B. Anthony, 1872 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşebbüs ettiği için $100 para cezasına çarptırıldı. 1873'te $100'da muazzam bir miktardı tabii. Enflasyon payına düşecek olursak. 1928'de kadınlarla ilgili tarihte bugüne bakacak olursak, devam edecek olursak, pilot Amelia Earhart ilk Atlas Okyanusu üzerinden ilk seferi yapan pilot, kadın pilot oluyor. Aslında pilot da değil orada, yolcu. Wilmer Stultz pilot, Lou Gordon da teknisyen ama kendisi de bu yolculuğu tamamlayan ilk kadın oluyor. 1983'te de uzay mekiği programında STS-7'de astronot Sally Ride ilk Amerikalı, uzaydaki ilk Amerikalı kadın oluyor. Evet, kadınların da oy hakkını elde edişinin 100. yıl dönümüydü. İngiltere'de kadınların oy hakkını elde etmesi son derece zorlu, büyük bir mücadele sonunda olmuştu. Onun tam 100. yıl dönümünde pek çok gösteri düzenlendi. 3 kuşaktan on binlerce kadın güncel taleplerle yürüdü. Londra'da, İrlanda'da, sonra Belfast'ta, Cardiff'te, Galler'de ve Edinburgh'da, İskoçya'da on binlerce kadın 19. yüzyıl sonlarından itibaren kadınlar için oy hakkı, suffrage ya da süfraj denen bu mücadeleyi veriyor. Suffraget hareketini temsil eden yeşil, beyaz, mor renklerle yürüdü. 100 kadın sanatçının da kadın örgütleriyle işbirliği içinde hazırladığı pankartlar açıldı. Yani 100. yıl vurgusuyla birlikte güncel talepler de öne çıkmış. Eşit koltuk, eşit ses sloganıyla parlamentoda erkeklerle eşit temsil talep ediliyor. Başka bir grup hapiste kadınlara eşit haklar tanınmasını istiyor. Hala eşit değil. Katılımcıların yaşı da toplantılarda 12'ye kadar iniyormuş. 12 yaşındaki kızlar da var. Önemli bir, çok kalabalık ve coşkulu bir yürüyüş. Biyanette etraflıca görmek mümkün fotoğraflarıyla beraber. Kızlar anneleri ve büyük anneleriyle birlikte eşit eşe eşit ücret ve işte eşit temsil talebiyle yürümüş. 1918'de ilk kez oy hakkını elde etmişlerdi. Evet, sufrajet ya da suffrage, sizin dediğiniz üzere. Evet. Suffrajet 20. yüzyılın başlarında İngiltere'deki kadın toplumunda, kadınların toplumda eşitlik ve oy hakkı için verdikleri mücadeleye konulan isim. Savaş sonrası oluşan işçi eksikliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, aynı zamanda Birleşik Krallık'ta kadınların kamusal hayattaki birçok alandaki varlığını güçlendirmesine neden oluyor. Bundan cesaret alan orta sınıf kadınlarının başlattığı bu hareket, kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmelerini sağlayan güçlü bir mücadeleye dönüşüyor. Basın tarafından küçümsemek için verilmiş bu isim. Küçümsemek için verilen bu isim. Suffragette, yani şey çekiyorlar, ıstırap çekenler, evet, anlamına. Eşitlik isteyen güçlü bir kadın mücadelesinde sembolü oluyor. Aşağılıyorlar ama onlar tersine çeviriyorlar. Tam bir uzak doğu sporu gibi, yani kendilerine yöneltilmiş bir hamleyi jiu-jitsu gibi. Daha çok jiu-jitsu, yani bana saldırınca elinden tutup çekiyorsun ve işi olabilir, bitiriyorsun. Evet, öyle bir şey yani. Türkiye'de ise kadınlar belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını 3 Nisan 1930'da belediye kanunu kabul edilmesiyle kazanıyorlar. Milletvekili seçme ve seçilme hakkını ise 5 Aralık 1934'te 4 sene sonra elde ediyorlar. Evet. 18 millet kadın milletvekili meclise giriyor. Bu hakkın kazanılmasına hemen ardından. 1934, 5 Aralık. 34. Bu 1918'den bahsediyoruz. Evet. İngiltere'de 30 yaşın üstünde olmak ve mülk sahibi olmak şartıyla yalnız veriyorlar önce oy kullanma hakkını. Ama 10 sene sonra da 21 yaş üzerindeki bütün kadınlara eşit olarak veriyorlar. Burada bu hakkı elde etmek uğrunda epey insan can veriyor, epey kadın, evet, unutmamak lazım. Çok son derece tarihin en önemli hareketlerinden birisi ve şimdi de gerçekten 12 yaşındaki katılımcıların da belki de 4 kuşağın yer aldığı çok ilginç bir durum var. Anneler, büyük anneler ve onların anneleriyle birlikte eşit ücret, eşit işe eşit ücret ve eşit temsil parlamentoda. Bir yandan da başka ülkelerde de fevkalade hem kadınlar aleyhine hem eşit işe eşit ücret konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç bir yoksullar hareketi, yoksulluğun karşısında muazzam bir hareket büyümeye başladı. Onlardan da zaman içinde bahsedeceğiz. Mücadeleler sona ermiyor. Bir önemli kayıptan bahsedelim. Çok ufak bir bilgi daha vereyim. Bu şimdiki seçimle alakalı, çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Belki geri dönme ihtimali bulamayız. Seçime girecek 7 partinin içinde bulunduğumuz seçimleri, daha doğrusu yaklaşmakta olan seçimlere girecek 7 partinin 4200 adayın sadece 939'u, yani %22.3'ü kadınlardan oluşuyormuş. Evet, bu da son derece önemli bir, evet, eksiklik olarak kayda geçiyor. Ama Halkların Demokratik Partisi'nin adaylarının %38'i kadınmış. 600 kişilik listesinde 228 kadın aday varmış ve 18 ilde de kadınlar birinci sıradan milletvekili aday olarak gösterilmişler. Evet, o da önemli. Şimdi İskender Savaşır'ı kaybettik. Ondan bahsedelim. Kendisini öncelikle psikoterapist, sonra hoca olarak tanımlayan ve eğitimler ve tartışmalı seminerler düzenlemekle de iştigal eden dostumuz, programcımız İskender Savaşır'ı 63 yaşında kaybettik dün. Bir kanserdi. Ve İştar Gözaydın'ın da eşiydi kendisi. Yine programcımız ve kurucu ortaklarımızdan. Hacettepe ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de psikoloji, Kansas Üniversitesi'nde de dil bilimi eğitimi görmüştü. Şairliği vardı. Ta 1978 yılında Oluşum ve Türkiye Yazıları dergilerinde şiirleri yayımlandı. Daha sonra Toplum ve Bilim, Zemin, Defter ve Macworld gibi önemli dergilerde de hem denemeleri, yazıları ve şiirleri de yayınlandı. Ayrıca Bilgisayar Ansiklopedisi ve Erocinsel Yaşam Ansiklopedisi'nin yayın yönetmenliğini, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi'nin yayın koordinatörlüğünü yapmıştı kendisi. İmago ve İçgörü Psikoterapi Merkezlerinde psikoterapist ve eğitimci olarak çalışmış. Daha sonra da çeşitli kuruluşlarda yer almıştı. Tünel Kültür Merkezi'nde karşı sanatla bütünleşerek faaliyetlerini sürdürdü. 2005 ile 2013 yılları arasında Aralık Derneği'nde sürdürdü. Sonra da geniş bir sosyal sorumluluk yayın ve araştırma projesi olan Dalgın Sular projesini başlattı kendisi. Bilgi Üniversitesi Rönesans Seminerleri ile psikolojiye giriş gibi dersleri de veriyordu. Öykülerini bir araya getirdiği Masaldan Sonra 1992'de Cumartesi yayınlarında çıktı. Tutku 2000'de çıkan Tutku adlı bir romanı var. Dil üzerine denemelerini, Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi Metis'ten 2000 yılında çıktı o da. Modernleşme Sorunları Üzerine Olanları da Modernliğin Vicdanı 2007'de Kanaat yayınlarında çıktı. Bir ayağı Adapazarı'nda olan bir düşünürdü. Ve önemli, Açık Radyo'da da çok sayıda program yaptı. Ta 2001'den başlayarak 13. yayın döneminde müzisyen Ayşe Tütüncü ile birlikte Tünelin Ucundaki Sesle başladı. Sonra Aslı Erdoğan'la birlikte Karşıdan Sesleri başladı. Sonra Aslı'dan sonra da kendi tek başına Karşıdan Sesleri uzun yıllar, ta 2008'e kadar sürdürdü. Hatta 2008'e kadar sürdürdü son dönem. Aynı zamanda da biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi programını da bir dönem Ömer Aygün ve Timuçin Binder'le beraber Açık Radyo'da hazırladı. Ayrıca da Mekanlar ve Çağlar İçinde Ses programını İştar Gözaydın'la birlikte de yürüttü. İştar sonradan kendi başına devam ettirdi programı ve Bach'la devam etti. İskender Savaşır bir de İştar Gözaydın'ın hapse atılması sonucunda kendi deyimiyle yedek programcı olarak bu programların, Mekanlar ve Çağlar içinde Sesin, İştar'ın sesinin ve Bach'ın sesinin sürekli olması için büyük katkılarda bulunmuştu. Kendisini özleyeceğiz. Günaydın diyelim buradan. Evet, günaydın. Cenazesi yarın buradaki Kılıç Ali Camii'nden Tophane'den kaldırılacak. Evet, öğle namazını müteakip. Peki, şimdi bir de başka konulara da bakalım. Saat 8:20 geçiyor. Bayramda trafik kazalarının bilançosunun da ağır olduğu, hiçbir bu konuda herhangi bir gelişme Yani sürekli olarak konuşuluyor bütün bayram tatillerinde, seyran tatillerinde daima korkunç trafik bilançoları çıkmasına rağmen hiçbir şey değişmiyor. Muazzam tedbir alınacağı söyleniyor her seferinde. Bütün hükümetlerde son 16 yıldan beri de Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinde hiç şaşmaz bir şekilde senede en az iki defa bütün tedbirler alınacaktır bu sefer denmesine rağmen bu sefer de öyle olmuş. Evet, gerçekten anlaşılmıyor. Yani bu kadar fazla trafikte ihlal yapan, bu kadar fazla hız sınırını aşan, bu kadar fazla başka araçların ve yayaların hakkını çiğneyen insanın hani aynı şekilde ehliyetiyle beraber trafikte kalması insanı gerçekten de şaşırtıyor. Evet, yani şöyle alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen diyor. Anadolu Ajansı tabii böyle bir şey, sürekli bir klişe benimseyerek söylüyor bunu. Yaşam haberleri bölümünde ölüm haberleri veriyor Anadolu Ajansı. Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatilinde, şeker bayramı ya da Ramazan bayramının hangisini isterseniz, ikisi de aynı derecede geçerli, ya da sadece bayramda diyebilirsiniz, tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 58 kişinin hayatını kaybettiği, 392 kişinin yaralandığı haberi var. Dehşet verici bir şey yani. Arife günü zaten, sadece Arife günü 11 kişi ölmüş ve 70 kişi yaralanmış. Ondan sonra yani günde yaklaşık 19 kişi ölüyor. Eğer bayrama esas alırsak, Arife'yi düşersek 130 kişi de yaralanmış oluyor. Ağır bir, olağanüstü bir bilanço. Yani Eskişehir ve Şırnak'ta aynı aileden 3'er kişi, Kütahya'da aynı gün yine aynı aileden 4 kişi, Kastamonu'da gece yarısı 6 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları ağır bilançonun sadece 4 acı örneğini oluşturuyor. Yani total ailelerin neredeyse yok olmasına yol açacak büyük bir afetten bahsediyoruz aslında. Şaka değil yani. Evet. Acaba alınan tedbirler ne? Ya da yapılan uyarılar? Yani günde 17-18 kişinin ölüyor. Neymiş tedbirler bilemiyoruz, evet. Şimdilik bu, her zaman bize de bunu söylemekti. Bilançoyu vermekten başka bir şey kalmıyor. Aynı durumda bu alınan önlemler ve yapılan uyarılara rağmen klişesinin kullanıldığı bir durumda ülkede yaşanmakta olan ve her yaz daha da kuvvetlenerek, güçlenerek yaşanmakta olan sel vakaları. Hafta sonu seller sular götürdü geçtiğimiz hafta itibariyle, daha doğrusu Türkiye'yi, ve çocuklar kaybolmaya başladı sel, evet, sularında. Ve bir de engelliler. Engelliler, evet, çok kötü. Yani hemen hızla bir şey yapalım, onun da bilançosunu verelim. Muş'ta var, bir ölü bir kayıp var. Muş'un Korkut ilçesinde. Zihinsel engelli 17 yaşındaki Ferhat Yayman'la 15 yaşındaki Osman Yener sel sularına kapılıp gitmişler. Çok sayıda menfez ve yolda tahribat oluştu. Ulaşım güçlükle sağlandı. Bu da çok klişeler böyle. Doğan Haber Ajansı haberi. Arkasından sel nedeniyle yol kapandı. Denizli'de bir süredir, 2 gündür etkili olan yağış Çivril Dinar Karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. İş makineleri çalışma başlattı. Tek şeritli açıldı filan diyor. Sürücülerin dikkatli olması istenmiş, uyarılar. Gümüşhane'de sel var. Yani Türkiye'nin bütün her tarafında var aslında. Yani Muş'ta, Denizli'de, Gümüşhane, şimdi Karadeniz'e geçersek, Torul'da bir iş yerini su basmış. 4 araçta hasar oluşmuş. Böyle 4 bir yandan gelen haberler var. Öte yandan da şeyler var. Gümüşhane'de de vardı. Ben şimdi bulamadım o haberi. İyi derlememişim yani, yerleştirememişim. Neresi oldu? Kuzeyden verdiniz haber. Doğudan verdiniz. Batıdan verdiniz sel haberlerini. Bir de güneyden verelim. Antalya'nın Kumluca ilçesinde cumartesi günü sabah saatlerinde dolu yağışıyla birlikte fırtına meyve bahçelerine, seralara ve enerji nakil hatlarına, aynı zamanda araçların camlarına ve kaportalarına, gün ısı sistemlerine büyük zarar vermiş. Ceviz büyüklüğündeki dolulardan bahsediyorlar Haziran ayının ortasında. Antalya'da değil mi? Evet. Evet. İstanbul'da da var. İstanbul'da da kısa, biraz yoğun bir yağıştan sonra ciddi bir şey var. Sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerinin su altında kaldığı, yağış nedeniyle alt geçitleri suyun bastığı, trafiğin felç olduğu gibi haber. Ha, Manisa'dan da, evet. Toprak çökmesi ve bir çocuk aranıyor. Adı var Rüzgar Kemal Özdemir. Evet. Yok kaybolmuş. Toprak çökmesi, heyelan sonucu sele kapılmış durumda. Başka yerlerden de kayıplar vardı. Yani şeyi tutmak, hesabı tutmak bile kolay değil gerçekten. 4 yaşındaki bir çocuk sel sularında kayboldu. Selendi de. Nerede selendi? Manisa'da. Manisa'da. Hı-hı. Evet. Evet, dahası var ama şimdilik böyle dünyada da var çok sayıda. Hindistan'da büyük bir sel felaketi var. 17 kişinin öldüğü son 3 gün içinde öldüğü, son 4 günde pardon, 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 42 bin küsur insanın sellerden etkilendiği belirtiliyor. 716 köy sular altında kalmış. Orada çok büyük bir felaket halinde cereyan ediyor. Ayrıca Asya'dan Avrupa'ya geçelim. İsviçre'de, İtalya'da ve Almanya'da 50 milimetre yağmur bir saat içinde yağmış. Ve Kuzey İtalya, Almanya ve İsviçre'de bir kişinin hayatını kaybettiği, Avusturya'da 14 bin iş yerini su bastığından bahsediliyor. Fransa'da bir rekor yağmurlar var. Bu bir hafta, son bir haftanın şeylerinden bahsediyoruz. Paris'te ve Kuzey'de bayağı heyelanlara ve sellere yol açmış durumda 11-12 Haziran'da. Asya'ya tekrar dönersek, Myanmar ve Bangladeş'te ölümcül şeyler, en az 12 kişinin kayıp olduğu belirtiliyor. Hayatını kaybettiği yani. Yeni Zelanda'da da var. Gisborne ve Hawke's Bay adlı yerlerde bayağı büyük seller var. Tamamen bu küresel iklim yıkımının getirdiği şeyler, insan kaynaklı. Ve bilimsel olarak da kanıtlanmış bir durum. Geçtiğimiz Şubat ayında aynı şekilde yeni bir rapor yayınlanmıştı. Bu yaşanmakta olan sellerle küresel iklim değişikliği arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğu bir şekilde daha ortaya konmuştu. Evet, ama insanlar genellikle bilimsel raporları görmezden geliyorlar. Yok canım, yani bir şey olmaz, düzelir anlayışı var. Meksika'da da, yani kıtaları tamamlamak için dünyanın dört bir tarafına, bir de Amerika kıtasına gidelim. Orta Amerika'da, Meksika'da, yani Kuzey Amerika'nın güneyinde diyelim. Flash flood denen ani sellerle Jalisco eyaletinde bayağı ciddi bir şey var. Bu 11 Haziran'dan, bir hafta önceki bir haberden, ama Bud adlı ilk mevsimin ilk şey kasırgalarından bir tanesi de yoğunlaşıyor. Tropik fırtınalardan bahsediyoruz. Tekrar Türkiye'ye dönecek olursak çok kısa bir şekilde iklim değişikliğinin tarım ürünlerinin ekim döngüsünü de değiştirdiği, artık gözle, gazetecilerin bile gözle görülebileceği bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Bu yıl Konya'da buğdayın önceki senelere göre 15 ile 20 gün önceden hasat edildiği belirtiliyormuş. Her sene belirli bir döngüsü var, belirli bir tarihte başlıyor. Bir gün, iki gün olabiliyormuş bu, ama 15-20 gün önceden başlamışlar Konya Ovası'nda bu yıl buğday hasadı. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Profesör Doktor Süleyman Soylu, Profesör Doktormuş ama kendisi, dikkat ediyorum, hasadın erken olmasının nedeninin iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtmiş. İklimler arasındaki değişiklik hasadın Konya Ovası'nda 15-20 gün önceden başlamasını sağladı. Bu yıl 2 milyon tonun üzerinde hasat bekliyoruz. Çiftçi iki bayramı da birlikte yaşayacak diye konuşmuş. Ama bu yıl Nisan ayının en kurak dönemi olduğunu da söylemiş aynı zamanda, geçmiş yıllara göre. İklim değişiyor. Nisan ayı Türkiye genelinde son 38 yılın en kurak yılıydı. En kurak ayıydı demiş galiba. En kurak Nisan ayıydı. Evet. Mayıs nispeten ona göre daha fazla yağışlıydı. Yağış dengesizliği tarımsal üretimin açısından çok istenilen bir durum değildir demiş. Ve biz yağışın düzenli bir şekilde bitki gelişim dönemlerine yayılmış ve sağlıklı bir şekilde yavaş yavaş bitkilerin faydalanacağı bir eforda yağmasını isteriz. Ama bu olmuyor demiş, iklim değişikliği yüzünden. Evet, ve yani genellikle işte altyapı betonlaşma gibi son derece geçerli, önemli sebepleri söyleniyor, ama iklim değişikliği, yani insan kaynaklı, antroposen diye artık insan çağı adı verilen jeolojik çağ olarak da iklim değişikliğine, iklim yıkımının ne kadar büyük bir tahribata yol açtığı ve büyük bir kıyamete doğru yol alındı, gözden kaçıyor gibi bir kaygı var içimde. Yani altyapısız belediyecilik anlayışının faturası yine halka çıktı diye veriliyor çeşitli gazetelerde. Ama bu bundan ibaret değil. Evet, ironik bir tarafı da var bu haberin. Mesela bu yıl hasattan umutlu olduklarını belirten çiftçi Ahmet Selim Ulusoy, NTV'nin haber sitesinden aktarıyorum. İlk defa neredeyse yani 2012'nin ya da 2013'ün Haziran'ından bu yana ilk defa oradan aktarıyorum. Her neyse, bu yıl 15-20 gün erken başladık hasada demiş. Bu sene hasadımızda beklenilen seviyede biraz yağışlardan dolayı hasar oldu. Biz devletimizden beklentimiz çiftçiyi biraz daha desteklemesi, mazot ve elektrik konularında devletimizden destek bekliyoruz demiş. Yani sıkışıyor, o tarihler değişiyor ama bir diğer taraftan da bu tarımsal üretime sekteyi uğratan küresel iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden bir tanesi olan fosil yakıta bağımlı hale gelmiş olarak duruyor şu anda çiftçiler, üreticiler de. Bununla alakalı kimse söylemiyor. Konu sadece mazotun kaç para olacağı. Ama tarımdaki bu değişikliklerle alakalı kimse bir şey söylemiyor. Yani mesela şimdi Evrensel, bugün görüyorum ki borç büyüdü, afet vurdu diye, çiftçinin hali perişan diye de bir patlangaçla vermiş. Bayağı ciddi bir şey yani, aşırı yağışların ardından kuraklığın perişan ettiği çiftçiyi şimdi hortum ve dolu vurdu. Son 4 ayda 8 milyar liraya kredi çeken üreticiler kara kara düşünüyor demişler. Çok ciddi bir problemden bahsettiğimiz aşikar. Öte yandan ilginç bir başka haber vardı. Ha, Dünya Kuraklıkla Mücadele Günü'ydü ayrıca. Ne zaman? Dün galiba. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Dün, ama bir daha bakmak lazım. Yani yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yalnız BBC Türkçe'den oldukça önemli bir derleme haber vardı. Ondan kısaca bahsedelim birkaç saniye için. Dünya Kuraklıkla Mücadele Günü'nde İçme suyunun tükenmesi riskiyle karşı karşıya olan 11 kent sayılmış. Bil bakalım aralarında Türkiye'den bir kent var mı? Öyle bir sordunuz ki var gibi duruyor. Bil bakalım hangisi? Bayburt. İstanbul. İstanbul mu? 11 kentten biri. Dünyanın en büyük 500 kentinin 4'te biri su stresiyle, su sıkıntısıyla karşı karşıya. Aylarca haber verdik, haftalarca, Cape Town'un Güney Afrika'dan modern çağda içme suyu tükenen ilk büyük kent oldu. Ama bu yalnız değil, çünkü aralarında evet maalesef İstanbul'un da bulunduğu 11 büyük kent uzmanların su kıtlığı uyarısı yaptığı yerler arasında. Yani dünya yüzeyinin %70'inden fazlası suyla kaplı, ama o işte ünlü Coleridge'in şiirinde olduğu gibi her yer su ama içecek bir damla yok durumu. Water, water everywhere. The Rime of the Ancient Mariner şiirinde söylediği gibi. Evet. Yani ihtiyar denizcinin şiiri gibi, şarkısı gibi ya da. Her yer suyla kaplı ama içme suyu yok, içecek su yok. Dünya su rezervinin sadece %3'ü tatlı su ve İstanbul'da ülke başına düşen içme suyu miktarı 1700 metreküpün altına indi. 2016'dan bu yana teknik olarak su stresi içinde ve 2030 gibi, yani bundan 12 yıl sonra su kıtlığı ciddileşecek diye uyarılıyormuş. Yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaya başladılar. Rezervlerinde, İstanbul rezervlerinde 2004 başlarında kapasitesi %30'un altına düşmüş. Üçte birinin altında yani. Evet. Başka kentlerde var. São Paulo, Brezilya'da, Bangalore, Hindistan'da, Pekin, Çin'de, Beijing ya da başkent, Kahire, Mısır, bütün varlığı Nil'e bağlı ve orada da çok büyük bir sorun var. Yani %97'si suyunun kaynağı tek bir nehir, Nil. Jakarta, Endonezya'da deniz seviyesi yükseliyor orada da küresel ısınmadan dolayı. Moskova, biliyor muydun? Temiz su kaynaklarının 1/4 biri Rusya'daymış ama ülke Sovyet döneminin endüstrisinin bıraktığı miras nedeniyle kirlilik sorunuyla yüz yüze. Mexico City, Kuzey Orta Amerika'da ve Londra. Evet. Bir de Tokyo ve Miami'yi de söyleyeyim, bitireyim. Pardon. Peki müsaadenizle haftanın ilk sorusunu ben sormak istiyorum. 1994'te ne içiyordunuz? Su olarak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu dünkü mitingde. 1994'te suyu, içecek suyun olmadığından bahsediyordu. Bulamıyorum ha, yani eleştirel bir gözle habere bakan bir internet sitesi bulamıyorum yani. Şu andaki neredeyse bütün demeçlerin hepsi Anadolu Ajansı'nın haberinden çıkmış ve internet sitelerinin hepsi de aynı şekilde yayınlamış. Başka bir şey yok. hepsi tamamen neredeyse bitmiş durumda. Yani Sabah, Güneş, Habertürk, Anadolu Ajansı, bunun gibi haberlerden bir tanesine tıkladığınız zaman zaten hepsi aynı. Herhangi bir fark yok. Değişik bir şekilde anlatamıyorum. Evet, zaten. Tek adam şeyi böyle oluyor işte. Medyanın da tamamen susturulması, büyük ölçüde bağımsız medya diye bir şeyden bahsetmenin de çok zor olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bulamıyorum abi. Seçime 6 gün kala Batı'ya seçimde ders vereceğiz demiş ama. Hürriyet gazetesinin manşeti. Batı'ya ders İngilizce verin. İngilizce versinler. Evet, İngilizce versin. Varsa da. Rusça da olabilir. Ama varsa da. Rusça şey değil, değil tercümanları mi? Vardır ama. Evet, peki böyle bir durumdan bahsediyoruz. Sel felaketlerini de geçtik. Bulacağım o haberi ama. İnat ettim. Peki ben iklimle ilgili de başka haberlerimiz var ama burada ara verelim. Büyük şiddet olayları da var. Özellikle işte bayramın İlk gününde yaptığımız bu Suruç'taki gerçek bir facia ile karşılaştık. İnsanlar katledildi. Hastanelerde katledildi. Ve şu anda da şeylerden biri tutuklanmış vaziyette. Suruç'ta çatışmaya giren ailelerden biri esnaf. O 20 küsur yıldan beri esnaflık yapmakta olan şehrin en büyük caddesinde bir silahlı çatışma oldu. Uzun namlulu silahlarla dükkan basılarak yapıldı. Ve feci şeyler oldu Suruç'ta. Şimdi oradaki araştırmaları yapmak üzere de giden heyetin, sivil toplum kuruluşları heyetinin girmesine izin verilmiyor. Evet. Dünya genelinde ise şöyle durumlar vardı. Afganistan'da yani uzun bir süreden sonra Taliban'ın 2001'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalinin ardından ilk kez ateşkes ilan edildi. Ve insanlar Afganistan'ın başkenti Kabil'de dahil olmak üzere birçok kentte bir araya gelip bayramlaştılar. Silahlar sustu ve bir şekilde bir araya geldiler ve konuşmaya başladılar. Diyaloğa geçmeye başladılar. Her iki tarafın da ateşkes kararına uymasıyla beraber. Olmaz, ama öyle olmaz. İşte son bayramlaşma gününde Afganistan'ın Celalabad kentinde valilik binasının önünde IŞİD'in düzenlediği söylenen intihar saldırısında 14 kişi hayatını kaybetti. 45 kişi yaralandı deniliyor. İki ayrı saldırı mı? İki ayrı mı saldırı? Üstelik. Birinde 17, birinde 16 kişi. Evet, 36 galiba olarak veriliyor bir yerden de haber, ölü sayısı. Evet, yani iki ayrı üst üste ve IŞİD'e mal edilmiş durumda. Maalesef öyle de bir durum var. Yani IŞİD dışındaki bir şey var mı o noktada? Çünkü çatışan kısımlar zaten birbirleriyle çatışıyorlar ve bayramlaşmak için bir araya gelmiş durumdalar. Evet, saldırılardan da bahsetmeye de biraz devam etmeliyiz. Aynı durum Nijerya'da da var. Nijerya'nın birçok bölgesinde bombalar patlamış bayramlaşma seremonileri sırasında. Evet, Afganistan'da birinde en az 20 ölü, bomba yüklü araç saldırısı. Evet. 8 günlük ateşkes ilan edilmişti. İkinci IŞİD saldırısında da 19 ölü. Birinde en az 20, birinde en az 19 ölü. Ve IŞİD ikisi de deniyor. Nijerya'da da 20 ölü, 48 yaralı. Evet, Borno eyaletinde. Bunu da kim üstlenmiş belli mi bilmiyorum. 20 kişi hayatını kaybetmiş, 48 yaralı. Fransa'da tekbir getiren kadından maket bıçaklı bir saldırı var. 2 yaralı. La Seyne-sur-Mer kentinde. Allah-u Ekber diye bağırarak bir kadın süpermarkette maket bıçağıyla saldırmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde de ateşli silah saldırısı var. New Jersey'de 1 ölü 20 yaralı. Evet. Sanat festivalinde silahlı saldırı. Türkiye'de de bir sürü saldırı var bir partilere. Onlara da birazdan geçeceğiz Suruç'la beraber. Buldum sonunda aradığım haberi. Erdoğan dün sormuş. İstanbul'da 1994'te içme suyu bulabiliyor muyduk diye. Evet, bulabiliyorduk. Öyle mi? Tamam. Açık Gazete. On a poor young country boy, Mother Nature's son. I'm sitting singing songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see her waters rise. Listen to the pretty sound of music as she Mother Nature's Son. Dinlediğimiz şarkının adı buydu. Saat 8.46. The Beatles'dan dinledik. Paul McCartney'nin bestesi ağırlıklı olarak, ama John Lennon'ın da payı var. Ve bir yoksul kırsal alan çocuğu olarak doğdum. Ama ben tabiat ananın, toprak ananın oğluyum. Bütün gün herkes için şarkılar söyler dururum. Bir şeyin ırmağın kenarında durmuşum, oturmuşum. Suların yükselmesine bakarım ve o uçup giderken sular, ben de müziğin uçup gitmesini dinlerim kulaklarıma ve bana böyle bir, bana yakışan, benim istediğim de budur diyor. Böyle bir tembel bir güneşin altında tembel tembel salınıp duran çiçeklerin arasında ben tabiatın çocuğuyum diyor. O günler biraz geride kalmaya doğru gidiyor maalesef, ama tedbir almamız şart gibi görünüyor. Biz neden çaldık bu şarkıyı? Paul McCartney, Sir James Paul McCartney 1942'de bugün doğmuştu, 18 Haziran'da. Çok sayıda ödülü var. Dünyanın en çok tanınan insanlarından birisi. Şarkıcı, şarkı yazarı, şair, besteci. Pek çok enstrüman çalıyor. Bas, gitar başta olmak üzere. Aynı zamanda prodüktör, film yapımcısı, ressam ve hayvan hakları aktivisti. The Beatles'ın da üyesi olarak da biliyorsunuzdur, hatırlıyoruzdur. Kendisine ona da bir günaydın demiş olduk bu şarkıyı çalarak. Ve yolumuza devam edelim. Ben bu arada buldum, Kahramanmaraş'ta oldu en büyük sel felaketi. Es geçildi ama maalesef bayram sırasında ani bastıran yağmur bir apartmanın bodrum katında oturan Fatma Uşak ve çocukları Mevlüt ve Ali Osman'ın 9 ve 7 yaşında ölümlerine neden oldu. Su bastı, büyük bir facia oldu yani. Evet, bu konudaki toplumsal duyarlılık da azalıyor sanki. Samsun'da böyle bir olay meydana gelmişti 2012 senesinde diye hatırlıyorum. Gene bir babayla çocuğu sular altında kalarak hayatını kaybetmişti. Ve o ardından oldukça fazla sayıda gazetede, internet sitesinde bu olay gündeme getirilmişti. İnsanlar konuşmuştu ama şimdi 3 satırla geçiştiriliyor. Evet. Alışıldı anladığım kadarıyla. Başka şeylere de alışılıyor maalesef. Öyle işte, ama devam etmemiz lazım. Bu arada hava kirlenmesi o seviyeye ulaşmış ki Delhi'de artık bütün şey, grafikler durmuş, ölçümler durmuş. Yapılmıyor. İlginçmiş. En tavandaki şey 999'muş. Onun üstünü göstermiyor ölçüm aletleri. İnşaatları durdurmuşlar. Evet. Bir fotoğraf var. Yani tamamen gündüz çekilmiş ama gece yarısı gibi. Hiçbir ışık yok yani. Hiçbir şey penetre edemiyor karanlığı. Guardian'dan da Michael Safi bildiriyor. Ve kum fırtınaları var. Yeni Delhi'deki havadaki zararlı parçacıklar oranının PM 2.5 ya da 2.5 PM değerinde sabah saatlerinde 170 PM'e ulaşması gibi bir durum söz konusuymuş. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün insan sağlığı için güvenli gördüğü değerlerden 6 kat daha fazlaymış. Ülkenin kuzeyinde son haftalarda esen yoğun rüzgarların taşıdığı toz ve parçacıklar çok sayıda şehirde hava kirliliği düzeyini arttırmış. Yeni Delhi hükümeti de son yıllarda hava kirliliğiyle ilgili mücadele için çeşitli tedbirlere başvurmuş ama işe yaramıyor. Evet, Delhi'deki çocukların durumu iyi değil. Okul çocuklarının, onu da söyleyeyim, talebelerin akciğer gelişmeleri durmuş ve hiçbir zaman da tam düzelmeyecekmiş. Kaç, ne kadar sayılarını söyleyeyim mi? Ne kadar efendim? 2015 araştırması. 4,5 milyon. 4 milyon 400 binden fazla çocuğun akciğer gelişmesi yavaşlamış. Yavaşlamış. Gelmiş. Ani ölümlerde ise, daha doğrusu bu konuyla alakalı ölümlerde ise Dünya Sağlık Örgütü'nün yaklaşık 20 gün önce, yok 10 gün önce yaptığı açıklamaya göre her yıl 4.2 milyon insan hava kirliliğinin sebep olduğu hastalıklar yüzünden yaşamını yitiriyormuş. Bunu söylediler. Olsun bizim şey bakanı, damat kömüre yatırım diyor. Evet. Cumhurbaşkanı da öyle diyor. Kömür, evet. Büyüme, kalkınma. Kömür. Evet, böyle bir durum var. Bu arada eski Kanada'nın eski Merkez Bankası Başkanı ne demiş? Ölürlerse ölürler, ne yapalım demiş. Kanada, yani Kanada'da satın aldılar ya şey, yeni petrol boru hattını devlet Trudeau alıyor. Eski Merkez Bankası Başkanı bayağı açıklama yapmış. Yani David Dodge diye birisi, çok tatsız zamanlar yaşayacağız, bazı insanlar da ölecek protesto ederlerken, bunu anlamamız lazım ama bize lazım petrol geliri demiş. Nasıl demiş? İyi demiş mi? Evet. Evet, Bill McKibben de bir not yazmış. Kuzey Amerika'daki hükümetler genellikle bu, yani güçlü olmalıyız demiş. Fortitude diye bir kelime kullanmış adam. Bill McKibben de diyor ki bugüne kadarki Kuzey Amerika'nın çeşitli hükümetlerinin yerlileri öldürmekte gerekli gücü gösterdiğini biliyorduk zaten diyor. Onun için basite almamak lazım bu tehdidi diyor. Böyle bir durumdan var ama bir tane de iyi haber var. Nebraska'daki aileler, çiftçiler Keystone XL adlı petrol boru hattını engellemek için beyaz bir çift arazisinin bir kısmını Ponca kabilesine satmış. Şimdi kabile haklarıyla uğraşacakmış Excel. Yani bu çok daha zor oluyor tabii. Egemenlik hakları var çünkü. BP'nin 2018 Dünya Enerji İstatistikleri Görünümü raporu da yayınlanmış. Rapora göre Amerika Birleşik Devletleri dünya genelinde petrol ve petrol ürünleri üretiminde 4 yıl üst üste ilk sırada yer almış. Amerika Birleşik Devletleri geçen sene dünya genelindeki petrolün %20.2'sini tek başına tüketmiş ve bu alanda zirvede yer almış. Geçen sene küresel doğalgaz üretiminde ise yine ilk sırada gelen Amerika Birleşik Devletleri 9 yıl üst üste doğalgaz üretiminde dünya lideri olmuş. Yaşasın. Fosil yakıt canavarı. Bir de su canavarı. 117 milyon Amerikalı'nın temiz su içme hakkı pek kalmayacakmış galiba. Biliyor muydun? Scott Pruitt, evet. EPA, Çevre Koruma Kuruluşu, EPA'nin başında Scott Pruitt bir kanunu daha değiştirmiş. Bir düzenlemeyi daha değiştirmiş. Ve zehirlenirse zehirlensinler anlamına gelen bir şey. Bu, şaka etmiyorum. Evet. Temiz su kuralını değiştiriyormuş. Resmen emiyor Amerika Birleşik Devletleri petrolü. Bu 1965 yılından bu yana küresel petrol tüketimi ile alakalı istatistik tutuyormuş British Petroleum. BP'nin açılımı oydu değil mi? BP'nin. British Petroleum, evet. Evet. Ve 1965 yılından bu yana küresel petrol tüketiminde dünya liderliğini bırakmıyormuş Amerika Birleşik Devletleri. Böyle bir bağımlılık. Evet, bağımlılık. Gerçek anlamda bir bağımlılık. Bir de süt ürünlerine bağımlılık da ayrı bir felaket haline gelmiş durumda zaten. Ondan da günün birinde biraz daha bahsederiz yarından itibaren. Bu arada müthiş bir vahşet oldu biliyorsunuz Suruç'ta işte. Evet. Yani insanlar daha sonra hastaneye kaldırılanların hastanede öldürüldükleri haberleri geldi raporlarda. Onlar üzerinde biraz daha etraflıca durma imkanı da buluruz. Devletin ortalıkta görünmediği anlardan bir tanesiydi. O hal var ama 3 gün arayla 2 defa çatışma oluyor. Gidip oy verecek misiniz diyorlar. Bir Adalet ve Kalkınma Partili milletvekilinin kardeşleri abisiyle beraber geliyorlar. Bizden size oy yok diyor. Milyoncu diye bir şey, yani esnaf. Caddenin evet 20-25 senedir orada. Evet. Ondan sonra oy yok deyince bayağı ciddi bir problem çıkıyor. Hayatını kaybeden esnaf kardeşlerin cenazesine polis müdahalesi oldu. 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı. Onu verdikti. Cuma günü verme fırsatımız olmuştu. Silahlı kavgada ölen Şen Yaşar kardeşlerin cenazesinde 10 gözaltı oldu. Silahlı kavgada ölen Esvet Şen Yaşar'la Fadıl Şen Yaşar'ın cenazeleri ilçe mezarlığında toprağa verildi. Fakat yani gerek Cumhurbaşkanı gerekse İçişleri Bakanı gerekse de oralı bir bakan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba PKK'lı olduklarını iddia ettiler bu ailenin. Onlar da cevap olarak şunu soruyorlar mantıken PKK'lılar olarak 20-25 senedir burada esnaflık nasıl yaptık diyorlar. Çok Suruç ilçesinde yaşam hakkına yönelik yapılan saldırıyla ilgili ön raporunda HDP'nin Halkların Demokratik Partisi'nin 12 Haziran tarihinde seçim çalışması için gelen AKP milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekiler arasında önce sözlü bir tartışma sonra tartışma kavga yaşanmadan sonuçlanmıştı. 14 Haziran'da bir daha bu sefer şiddete dönüşüyor. Kalaşnikovla uzun namlulu silahlar ve tabancalar kullanılıyor. Ve saldırıp ölenlere saldırgan PKK'lı deniyor. Milletvekili yakınına ise şehit deniliyor. Evet, şehit deniliyor. Bu son derece yani ürkütücü bir gelişme doğrusu. Ajan provokatörlerin cirit attığı bir şey. 1 milyoncu sokağı olarak adlandırılan sokakta bayağı İstanbul Ucuzluk Pazarı isimli iş yeri sahibi Esvet Şen Yaşar ve ailesine ait dükkana giriyorlar. Kadınlar var girmeseniz iyi olur seçim çalışması için deyince kavga çıkıyor, tokatlaşma filan. Yani ismini vermekten çekinen ve olay esnasında hastaneye kaldırılanlar hastanede yani bak vekil adayının yakınları Celal Şen Yaşar'ı tedavi altında bulunduğu odada doktorların gözü önünde bıçakla ve diğer kesici aletlerle öldürmüşlerdir diyor HDP raporu. Diğer yaralı Adil Şen Yaşar'sa tabancayla vurularak hastane içinde hemşire ve doktorların gözü önünde öldürülmüş. Bu sırada baba Esvet Şen Yaşar hastaneye gelmiş. Hastane acil girişinde milletvekili adayı İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları tarafından linç edilmiş. Tüp benzeri bir metal diyor işte oksijen tüpüyle kafası parçalanarak öldürülmüş. Ayrıca kameralar kırılmış ve deliller yok edilmiş. Sonra da bir serum tüpünün kırığıyla da boğaz kesilerek öldürme olayından bahsediliyor. Özür dilerim. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da konuyla alakalı bir açıklama yapmış. Yani kendi himayesi, kendi kontrolü altında bulunan hastanelerde insanların öldürülmesiyle alakalı bir açıklama yapmış. Ve demiş ki yaralıların tedavisi devam ediyor. Çok elim bir hadise. Tüm milletimizi üzdü, hepimizi üzdü. Terörün nelere, hangi boyutlara geldiğinin göstergesi demiş. Olaydan mı bahsediyor yoksa hastaneye basıp insanların kafasının oksijen tüpleriyle kırılarak öldürülmesinden mi bahsediyor? Boğazlarının kesilerek serum şişeleriyle bir de başka bir şey ambulanslara engel olunmuş siyahla şeyle ateş edilerek lastikleri patlatılmış şoförleri darp edilmiş. Ve mesela o hastanedeki bir adını vermeyen şahıs o sırada korktuğum için hastane içine girmedim diyor. Ben kendi yakınımı ziyaret etmek amacıyla gitmiştim 17 sularında. Dışarıya içeri girmelerine engel olmadılar. Çevik kuvvet polisi de olduğu halde, olağanüstü halden bahsediyoruz seçim çalışmaları sırasında. Ancak polisler bu kişilerin içeri girmelerine engel olmadılar. O sırada korktuğum için hastaneye girmedim. Ancak dışarıya sesler geliyordu. Kürtçe mekuşt, mekuşt, öldürdük, öldürdük diye bağırıyorlardı diyor. Başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da açıklama yapmış. Biz AK Parti ailesi olarak bugün buruk bir bayram yapışıyoruz. Hepimizin bildiği gibi dün Urfa'nın Suruç ilçesinde milletvekili arkadaşımız beyefendi kişiliğiyle bildiğimiz sakin, vakur ve aynı zamanda vakur. Aynı zamanda Urfalıların çok sevdiği bir kardeşimizin Suruç'taki esnaf ziyareti esnasında terör örgütü mensuplarının saldırısına uğradığını ve bu saldırı neticesinde kardeşimizin abisinin şehit olduğunu, vatandaşlarımızın şehit olduğunu öğrendik dedik. Evet, yani partiyle alakalı olan bir kavgadan ötürü hayatını kaybeden insanlara şehit deniliyor. Bütün bunları yatıştırmak amacıyla milletvekili Eşref Fakı Baba taraftar grubu sakinleştirmeye çalışsa da oradaymış bakan da. Hastanenin bahçesinde o cinayetlerin işlendiği sırada. Düşünebiliyor musun? Taraftar grubu sakinleştirmeye çalışsa da başarısız oldu diyor HDP Halkların Demokratik Partisi'nin resmi bildirisi bu raporu. Esvet Şen Yaşar yürüyerek hastaneye gelmesine rağmen Yıldız ailesi taraftarlarınca acil servisin sarı alanında, bak dikkat eder misin, sarı alanına kafasına oksijen tüpüyle vurularak linç edildi. Esvet Şen Yaşar'ın başının ezilmesiyle fışkıran kan acil servisin sarı alanındaki duvarına fışkırmıştır. Rapor böyle. Hastanede oluyor bunlar değil mi? Evet, devlet hastanesinde oluyor bu. Devlet hastanesinden bakan da orada. Sağlık Bakanı da bahçede. Sağlık Bakanı mı? Gıda ve Tarım İşleri. Tarım Bakanı mı? Gıda ve Tarım İşleri Bakanı, hı hı. Evet, pardon. Gece geç ve başının ezilmesiyle fışkıran kan acil servisin sarı alanındaki duvara fışkırıyor. Gece geç saatlerde kan izlerinin olduğu bu alan yıkandıktan sonra boyanıyor. Acil servis bölümündeki kameralar tahrip edildiğini gördüm. Ayrıca olayın yaşandığı acil servise saat gece 2 sularında savcı da gelmiş. Gece 2 sularında. İsmini vermek istemeyen bir komşu da demiş ki iş yeri sahibi tanık son 3 gündür dükkanlarımızın bulunduğu yere geliyorlardı. 13 Haziran'da da geldiler. Biz de esnaf olarak size oy yok dedik. Bir gün sonra daha kalabalık geldiler. Hazırlık yapmış gibilerdi. 30'a yakın adamla geldiler. Esnafın dağıttığı sarı, kırmızı, yeşil toka ve pilli ve aksesuarları toplayın dediler. Bu sırada sözlü tartışma yaşandı. AKP'li vekilin adamları arkadaşımıza tokat attı. Sonra tartışma daha da büyüdü. Esnafta silah yoktu ama onlar silah sıktı. Celal ve Adil kendilerini sopa ve bıçakla korumaya çalıştı. Bu olaylar polislerin gözleri önünde yaşandı. Sivil polisler izliyordu. Yaralıları dahi hastaneye kaldıramadık diyor doğru dürüst. Ve Urfa Tabipler Odası Başkanı Ömer Melik de büyük bir güvenlik zafiyetinin olduğunu söylüyor. Zaten Türkiye Tabipler Odası'nın da cuma günü okudum. Hastanede muazzam bir güvenlik açığı olduğunu söyleyen bir şikayette bulunuyordu. Evet. Yaralıların çevredeki hastanelere sevkleri için görevli ambulansların engellendiğini iddiasına da dile getirmişti, evet. Tabipler Birliği. Yaşanılan bu kaygı verici olay hastanenin sağlık hizmetini vermesinin engellendiğini ve başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanamadığını net bir şekilde gösteriyor demişti. Yani olay günü orada bulunan isminin açıklanmasını istemeyen pek çok esnaf tarafından teyit edilmiş olanlar, görgü tanıkları sayısız ve yine hastanede gerçekleşen linç eylemine şahit olan görgü tanıkları da isimlerini açıklamıyorlar. Heyete aktarmış oldukları, yani HDP heyetine açıklamış oldukları bilgiler de oldukça dehşet vericidir. Hastanede öldürülen baba ve oğul Celal'in öldürüldüğünü gösteren kamera kayıtları muhafaza altına alınamamış. Bu konuyla alakalı kimse bir açıklama yapmadı mı? Hayır. Devletin hastanesine girip kameraları ve arşiv görüntülerini ortadan kaldıracak kimseyi bulamıyor mu devlet? Bulanmadığı gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bunu yapan incedir dedi. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek buna sebep oldu. Cumhurbaşkanı da PKK dedi. İnce de PKK dedi. Hocam. İçişleri Bakanı. Ve duvarlardaki kan lekeleri alelacele temizlenerek yeniden boyanmış ve deliller ortadan kaldırılmaya çalışmıştır. Sağlık çalışanlarıyla yapılan görüşmelerde de HDP diyor ki raporunda tehdit edildik ve konuşmak istemiyoruz demişler. Hastanede Urfa valisi var. Bu cinayetler işlenirken. Evet. Suruç kaymakamı var. Aynı zamanda kameralar ortadan kaldırılırken de var. Evet. Bakan Eşref Fakı Baba var ve savcı var. Görmemişler mi onlar bu işleri? Görmemişler. Yaptıklarını? Hiçbirini görmemişler. Ambulansların tekerlekleri patlatılmış mermilerle. Şoförleri darp edilmiş. Ambulans şoförleri. Olay saatinde milletvekilimiz Nimetullah Erdoğmuş'la yaptığı telefon görüşmesinde Urfa valisi kendisinin de hastanede olduğunu belirtmiş. Görgü tanıklarının heyete aktarmış olduğu bilgiler oldukça dehşet vericiyken havuz medyası ve nefret dili kullanan iktidarın söylemi de bir o kadar endişe vericidir diyorlar. Bu vahim olayın aydınlatılabilmesi için baroları, başta İnsan Hakları Derneği olmak üzere tüm insan hakları örgütlerini inceleme yapmaya ve olayın takipçisi olmaya çağırıyoruz diyorlar. Ama sokulmadı. 15 sivil toplum kuruluşunun şeyi, HDP heyeti kamera kayıtlarını da istiyoruz demişlerdi ama sokulmadılar. Son haber buydu yani bayram sonrası. Ondan da bahsedelim. Bu arada şeyi de unuttum söylemeye, ekleyelim onu da. Süreyi bitirdik ama birinci saati. Aquarius gemisi nihayet ulaştı. Çok zorlu bir yolculuğun sonunda. İspanya. 629 göçmen günler sonra İspanya'ya ulaştı. İtalya'nın göç karşıtı yeni hükümet tarafından geri çevrildi. Yaklaşık bir hafta sonra Valencia limanına ulaştı İspanya'nın. İçişleri Bakanı Matteo Salvini bu gelişmeyi zafer, artık Avrupa'nın paspası değiliz sözleriyle kutladı. Halkın %59'u da destekliyormuş Salvini'nin göç karşıtı politikalarını. İtalyanların yalnızca %24'ü deniz yoluyla ülkeye giren göçmen sayısının çok azaldığını biliyormuş ayrıca. Halbuki muazzam azalmıştı ve çok zor şartlarda olduğunu belirtiyorlar. İnsanlık için ve medeniyet kaybı diyorlar ya, yani açıklamalar öyle. Yani daha doğrusu şeyi de söyleyelim hemen, yani bu konuyla, göçmen işleriyle ilgili kuruluşun başkanı da, yani insani bir şekilde düzenlenmesi gereken göçün bir kriz haline geldiğini ve Avrupa değerlerinin tamamen elden bırakıldığını, reddedildiğini söylemiş. Medeniyet kaybı dememiş ama biz diyelim, Tanıl Bora'nın ve Ahmet İnsel'in terminini kullanarak, hakikaten hamile kadınlar var ve bir yandan kusuyor bir yandan çocuğunu besliyor. Evet. Kadın. Çünkü feciymiş denizdeki şartlar. Onun detayları da var. İşte böyle bir medeniyet kaybının içinde dolanıp duruyoruz. Şimdi bir ara verdik. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can, günaydın Celalettin. Herkese merhabalar. Günaydın Ali Bey, merhaba. Merhaba. İyi yıllar bu arada. Teşekkür ederim, sağ olun. Mutlu yıllar. Evet. Mutlu yıllar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, bugün gene bir genel durum değerlendirmesi yapacağız. Bir hafta kaldı seçimlere ve büyük bir medeniyet kaybının işaretleri de dünyada da Türkiye'de de yaşanıyor. Özellikle Suruç'ta olup bitenlerle ilgili ve onların yorumlanışıyla ilgili medya açısından dehşet verici bir durum var. Evet, yani yine Suruç gündemde. Ve gerçekten Suruç olayları ve Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta yayınlanan iki video kaseti, yani bunu her yerde konuşmam diye başlayan ve sandık güvenliğini AKP'nin eline bırakan değerlendirmeler içeren konuşması birlikte ele alındığında ve HDP'nin de baraj dışı bırakılmasına ilişkin değerlendirmeleri, bildiğim kadarıyla bu video kasetler yalanlanmadı değil mi? Hayır, yalanlanmadı. Orada zaten çok net olarak yalanlanacak bir durumu yok. Ali Bey, sözünüzü kestim ama müsaadenizle şunu ekleyeyim. Arkasında, kürsünün arkasında, önünde de arkasında da işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sorumlularının mitingi olduğu, şey toplantısı olduğu açıkça yazılıyor zaten kocaman afişlerde. Yani 17-25'ler falan, onlar da neler yaşadık sonrasında. Yani evet. Bu sefer yalanlamayı bile şey görmemişler. Durum her şey aleni ortada. Dolayısıyla orada bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı diyor ki burada baraj altında bırakmak için her türlü koşulu yaratmanız lazım diyor partinin militanlarına, üyelerine. Dolayısıyla suç meselesi de hep bu konuşmanın çerçevesinde ele alınması lazım. Bir anormal dönemden geçiyor Türkiye. Yani son yıllarda özellikle dikkat iş 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve ardından o hal koşullarında 16 Nisan 2017'de referandum, ki bu referandum tarihi 46 seçimleri gibi şaibeli geçen bir referandum. Daha sonra Türkiye anormal bir ortamda siyasi hayatı, rejim başlıkları, 16 Nisan 2017 referandum aslında Türkiye'de bir kuvvetler birliği esasına göre yapılandıran bir ülke konumuna getirdi. Yani 16 Nisan referandumdan günümüze bir yıla aşkın bir süre içerisinde Türkiye'nin rejimi, kuvvetler birliği dediğimizde yani başka bir adı da diktatörlüktür. Ülkede kuvvetler birliği, yani nerelerde, hangi ülkelerde rastlıyoruz? Çin'de rastlıyoruz, Kuzey Kore'de rastlıyoruz, belli ölçülerde Rusya'da rastlıyoruz. Bu kuvvetler birliğinin pekişeceği bir seçim arifesindeyiz. Yani Türkiye yoluna 16 Nisan 2017 sonrası, ki buna Türkiye tipi başkanlık, Erdoğan tipi başkan, dünyada işi benzeri görülmemiş anlamda bir başkanlık rejimi, tek adam rejimi, ama tek adam rejimleri, şey, başkanlık rejimlerinde de parlamenter sistemde de kuvvetler ayrılığı meselesi vardır ve değişik şeylerde uygulanır. Ama bizde içinde bulunduğumuz seçim ortamı bu kuvvetler birliğinin pekişmesini ve rejimin bu şekilde devam etmesinin sağlanması üzerine bir seçim yapıyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi dedikleri bir sistemin uygulamasına geçirecek. Dolayısıyla Türkiye'yi, yani içinde bulunduğu geçen seneki referandumdan, anayasa değişikliğinden sonra bir seneki süre içerisinde ki bir OHAL rejimiyle de birlikte ele aldığımızda içinde bulunduğumuz durum bu. Bu seçimlerle kalıcı ya da geçici olabileceği üzerine karar vereceğiz. Bunun içinde 3 ihtimal karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz bir cumhurbaşkanlığı seçimi, bir de genel seçimler, parlamento meclis seçimleri var. Bunun her ikisinin de AKP iktidarı, Erdoğan iktidarı kazanırsa, ki bu kazanım Türkiye'nin demokrasiyle irtibatını, demokratik dünyayla, kurumlarla olan irtibatını tamamen vedalaşmasını beraberinde getirebilecek bir olay. Ve aynı zamanda da yani bu tek adam rejimi, bu kuvvetler birliğine dayanan Türkiye, bir moderniteyle de, yani 1900 Tanzimat'tan 23 ile devam bir modernite sorununu da beraberinde getirecek. Çünkü bunun adına rahmetli Şerif Mardin, Türkiye'nin modernleşme sürecini sultanlıkla, kopuşla açıklardı. Şimdi bu, çünkü bugün tek adam rejiminin getiren şahı aynı zamanda dinci bir figür. Dolayısıyla bizim 2-0'lık, yani hem meclisin hem cumhurbaşkanlığının AKP iktidarı tarafından kazanılması, Erdoğan tarafından kazanılması durumunda Türkiye'nin hem kuvvetler birliğine dayalı demokratik sistemle hiç ilişkisi olmayan otoriter, diktatörler bir rejime geçiş, ama aynı zamanda bunun içeriğinde bir moderniteden kopuş ve aynı zamanda dini figür şeylerin, unsurların pekiştiği bir rejim olacak. Yani bu sultanlıkla uyanmak istemeyen kesimler açısından altını çizilmesi gereken bir husus. Evet, ben yani de dini olarak da bir sultanlık olabileceğini altını çizmemizde fayda var. Evet, evet, yani Rıza Türmen de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarından. Rıza Türmen de seçimden önceki son dönemeç başlıklı yazısında 17 Haziran tarihli T24'te sizin dediğinizi de söylüyor. Yani 24 Haziran seçimleri ülkeyi kimin yöneteceğini belirleyen rutin bir seçim olmanın ötesinde Türkiye'nin nasıl bir rejimle yönetileceğini kararlaştıracak bir referandum niteliğinde diyor. Bu nedenle bir dönüm noktası. Seçimlerin sonucu Türkiye'nin demokrasiyle yönetilip yönetilmeyeceğini belirleyecek diyor. Yani deneyimlerimizden biliyoruz ki AKP iktidarı sürer ve Sayın Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilirse Türkiye'deki otoriter rejim bir anayasal düzen olarak yerleşecek ve ülke derin bir karanlığa gömülecek. Ne yollar, AVM'ler ne de köprüler, kanallar, havaalanları bu ülkeyi bu karanlıktan çıkaramayacak. 24 Haziran seçimleri bu nedenle büyük önem taşıyor dedikten sonra da şeyle bitirmiş yazıyı, yani Halkların Demokratik Partisi'nin yani çoğunluğa sahip bir muhalefet blokunun içinde HDP'nin bulunması böyle bir çözümün kapısını açabilir diyor. Kalıcı bir çözüm bulunursa terör kendiliğinden ortadan kalkar diyor. Yani İspanya, İrlanda, Güney Afrika ve Filipinler ve en son Kolombiya'nın yaptığı gibi Kürt sorununa müzakereler yoluyla barışçı bir çözüm bulunması. Onlar yaptıysa Türkiye neden yapamasın diyor. Ama buradaki önemli şey de barajı aşması tabii. Elbette. Şimdi yani biz bu biraz önce verdiğimiz Rıza Bey'in açıklamalarıyla da örtüşen husus 2-0 hali. Yani maçın Erdoğan lehine 2-0 sonuçlanması Türkiye'nin demokratik dünyadan kopuşu anlamına gelecek ve Türkiye'nin uzun bir süre karanlık, yani hem ekonomisinin, siyasal rejiminin bir Türkiye Cumhuriyetler esasına dayalı bir anayasal sistem içerisinde yer almasını getirecektir. Gerçekten 2 yıllık OHAL deneyiminde görüyoruz ki OHAL'in ekonomiye zararlarını artık ekonomiden sorumlu bakanlar ve kendisi de ifade etmeye başladı. Yani tek adam rejimi, kuvvetler birliğine dayanan rejim, Türkiye'nin ekonomisiyle ve siyasi hayatıyla tamamen dünyadan kopuş anlamına gelebilecek bir husustur. Diğer bir seçim alternatifi sonucu durumun 1-1 olması. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın ve meclisin paylaşılması muhalefetle iktidar tarafından. Bunu da geçen haftalarda üzerinde durduk. Yani meclisin işlevini yerine getirmesi için çok yetkisi tırpanlandı geçen seneki referandum sonucunda. Bu da ülkenin fiilen işlemesini ortadan kaldıracak bir kaotik duruma işaret ediyor. Yani hem Cumhurbaşkanlığı'nın meclisi baypas etmesi, hem de meclisle Cumhurbaşkanlığı arasında böylesine bir tenakuzun yaşanması ülke yönetimini muazzam bir kaotik sürece sokuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin nefes alabilmesi için hem parlamentonun hem de Cumhurbaşkanlığı'nın değiştirmesi gerekiyor. Parlamentoda çoğunluğun muhalefetin eline geçmesi ve aynı zamanda da Cumhurbaşkanlığı'nın değiştirmesi gerekiyor ki Türkiye soluk alabilsin ve en azından Gezi öncesi ayarlarına dönebilsin. Çünkü Gezi'den itibaren Türkiye antidemokratik bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuğun geldiği nokta bu kuvvetler birliği, yani tek adam diktatörlük. Dolayısıyla burada da yani parlamentoda muhalefetin çoğunluğu sağlaması için de Halkların Demokratik Partisi'nin barajı asması gerekiyor. Kritik şey o. Halkların Demokratik Partisi'nin aslında normalde ittifak içinde olması gerekiyordu ama belirli sebepler nedeniyle bu ittifak içerisinde olması gerçekleşmedi. Yalnız sahada özellikle seçim güvenliğine ilişkin bir araya gelme becerisi gösterildi. Bu çok önemli bir husus. Dolayısıyla yani Türkiye'nin demokratik güçlerinin bu önümüzdeki seçimleri iki alanda da kazanmasıyla Türkiye soluk alabilecek. Yoksa içinde yaşadığımız süreç böyle pekişerek devam ettiğinde ülkenin durumu zaten tarih boyunca yani hiçbir zaman çok iyi olmadı. Ama şu anki içinde bulunduğu durum hiç iyi değil ve bu hiç iyi değil durum pekişmesi gerçekten Türkiye'nin 80 küsur milyonluk bir nüfusu, çok değişik etnik yapılanmaları, mezhepsel yapılanmaları olan ve bu derece kutuplaşmış bir ülkenin geleceği açısından muazzam endişelere sevk ediyor. Şimdi bu üç alternatifi göz önünde bulundurmak durumunda Türkiye seçmeni ve gerçekten yani tek kuvvetler birliğine dayalı bir rejim üzerinde ve Batı dünyasından, moderniteden kopmuş bir ülkede mi yaşamak istiyor? Yoksa yani ki az demokrasiden hiç demokrasiye geçtik diyorum. 2010 referandumu sonrasındaki süreçte işte Türkiye'nin Kürt sorununu çözme gayretlerinin olduğu, Avrupa Birliği standartlarında işte Kopenhag kriterleri çerçevesinde bir demokratik ülke olma yolunda ya da dünya demokratik ülke tanımına uygun bir ülke yolunda mı ilerleyeceğiz? Bunu seçecek. Yani 21. yüzyılı ıskalayacak mıyız? Yoksa karanlığa mı gömüleceğiz? Seçmen buna karar verecek. Ama nasıl bir seçime gidiyoruz? Yani evet, gerçekten iki ittifak var. Bu ittifakın bir tanesi, yani iktidar yanlısı ittifakta da ciddi sorunlar olduğu görülüyor. Bu sorunlar muhtemelen seçim sonrasına da yansıyabilir. Bu seçimde de görülüyor. MHP ile kurulan ittifakın belli sorunlar içerdiğini kendileri ifade ediyorlar. Diğer muhalefetin ittifakında senin de sizin de altını çizdiğiniz gibi HDP'nin bu ittifak içerisinde özellikle 1 ile 2. tur arasında dahil edilmesi çok pekala mümkündür. Bu konuda şeylere gerek yok, zorlamalara gerek yok. Yani uzunca süredir üzerinde konuştuğumuz mesele şeydi, önce partilerin OHAL konusunda ittifak kurmalarıydı. Maalesef bu OHAL kaldırılmadan seçimlere gittik. Onun bedelini de ödüyoruz. İkincisi seçim için ittifak, seçim güvenliği için ittifak. Üçüncüsü seçim boyutunda ittifak. Ve seçim boyutundaki ittifakta Türkiye'nin ön kabulleri, sözleşmesi, HDP'nin de, İYİ Parti'nin de, Saadet Partisi'nin de, CHP'nin de imza atabileceği, yani Türkiye'nin normal ayarlarına dönmesini sağlayacak bir sözleşme üzerinde ön kabullerle yanaşılması gerekir. Bu ön kabulleri de bu dört partinin de zaten altını çizdiği hususlardır. Dolayısıyla pratik olarak bu iş başarılabilir. Çünkü geniş demokraside Kürt sorununu, Alevi haklarını, Türkiye'nin temel sorunlarını genişletilmiş demokraside çözme anlayışına sahipseniz ittifakın içerisinde HDP'nin dahil olmaması mümkün değil. Zaten evet, geçen haftalarda üstünü çizdiğim bir husus var. Yani Erdoğan iki büyük yenilgi aldı. Birincisi ekonomide faizlerle dikleşmesi. Uluslararası piyasalar Erdoğan'ı zaptırap altına alıp faizleri yükselmesi razı etti. Çünkü ekonomi gereği oydu. Buna rağmen de ama doların yükselmesi önlenemedi. Önlenemiyor. Ona girer. O zaten Erdoğan ve 4.70 doların civarında. Doların yükselmesindeki temel neden. Yani evet, siz böyle bir rejim içerisinde ülkenizi sokuyorsanız ve işte açıklarınız borçlanma piyasalarına muhtaçiyetiniz söz konusuysa o borçlanma piyasaları sizi istediği noktaya ikna eder. Zaten büyük endişe, siyasal endişe olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim gidip yetkilileriniz oralarda çeşitli varyasyonlarla Cumhurbaşkanınızın seçim nedeniyle bunları yaptığını söyleyip işte belli bir nefes aldı ve faizleri yükseltti. İkinci büyük yenilgiyi dün yaşadık. Tarihte geçen haftalarda da altını çizdiğimiz HDP Genel Başkanı hapishanede dünyada görülmemiş bir ülke devlet televizyonunda propaganda konuşması oldu. Bu görüntü tek başına hem ekonomide gidişatın, doların yükselişini açıklar, her şeyi açıklar. Bu görüntü ülkede nasıl bir gelecek beklediğini açıklar. Siz ama aynı zamanda Erdoğan'ın bunları her yerde konuşmam deme dediği o video kayıtlarını da açıklar. Dolayısıyla aslında iktidar bütün güçleri yanında toplayarak ve bütün provokatif malzemeyi istediği gibi kullanarak bir seçime gidiyor. Bu seçim eşitsiz. Zaten farkındaysanız bu seçimlere giderken yapılan seçim yasası değişiklikleri yine bir anayasa zorlamasıyla, yani seçim yasası değişiklikleri en az bir yıl sonra uygulanır. Ve bir çıkarttığımız yasalarla, torba yasalarla biz bu uygulamayı ortadan kaldırdık. Yani bir eşitlik uygulanmayacağını OHAL'e ve Gazze kararnamelere sığınarak zaten iktidar kabul etmişti. Normalde hatırlarsınız, seçimlerde İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı, bir de hangi bakan, 3 bakan istifa ederdi. Bu uygulama da kaldırıldı Türkiye'de. Evet. Bu dediğim yasalarla. Eşit olmayan bir halde seçimlere gidiyoruz. Buyurun. Evet, yani ben de birkaç ilavede bulunmak istiyorum. Yani özellikle Demirtaş 20 ay sonra TRT'de konuşurken KOF Kabadayı'nın tehditleri sizi yıldırmasın, bunların bir oyluk canı vardır dedi. 20 ay değil 20 yıl verseler bile boyun eğmeyeceğini söyledi. 10 dakikalık bir konuşmasında Edirne F tip yüksek güvenlikli cezaevinden seslenmek zorunda bırakılıyorum maalesef. Yasalar ayaklar altına alınarak cezaevine konduk. 20 ayı aşkın süredir hukuksuz bir şekilde burada tutuluyorum. Adil ve tarafsız bir yargı süreci olmadı diyor. Ama kesin olarak şeyi de söylüyor. Bu kararınızın demokrasiden ve özgürlüklerden yana olacağından kuşkum yoktur. Bunca zulme ve tehdide rağmen boyun eğmeyen dik duruşunuz Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatıdır. Korkuya, umutsuzluğa, korkuya, yılgınlığa düşmeye gerek yok. Sonu belirsiz, karanlık bir tünele girmeden önce önümüzde ciddi bir fırsat var. Hep birlikte doğru değerlendireceğiz ve göreceksiniz, ülkemizi bu uçurumun kenarından çekip alacağız diyor. Ve şey de ilginç aslında. 24 Haziran'da sandığa atacağınız zarfın içinde korkuyu değil, geleceğe yazılmış umut dolu mesajınızı koyun. Bir oy HDP'ye, bir oy Demirtaş'a deyin. Karanlığa, korkuya ve kabusa değil, aydınlığa, umuda, huzura, güvene ve barışa şans verin diyor. Gelin beraber değiştirelim, hepimiz kazanalım dedikten sonra da konuşmanın birinci bölümünü bitirmeden önce TRT'yi de adaletsiz ve haksız uygulamalardan dolayı eleştirdiğimi, bunları yapan yöneticilere hakkımızı helal etmediğimi, bununla birlikte TRT'nin bütün emekçilerini de saygıyla selamladığımı ve adaletsizlikte, bu adaletsizlikte onların rolünün olmadığını belirtmek istiyorum diyor. Ve sizin de sözünü ettiğiniz demokrasi ittifakı olmalı diye Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını da cevaplamış cezaevinden Demirtaş ve avukatları aracılığıyla. Türkiye'yi normalleştirecek, yeniden demokrasi rotasına sokacak geçiş sürecinde muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini söylemiş. Ben soru olarak bir şey sormak istiyorum. Süreyi de bitirmek üzereyiz ama Can'ın da bir sorusu çok, var. Çok ufak bir ekleme yapacağım. Ben bir tek şeyi de soru sormayacağım. Ekleme yapacağım sizinle ben sözünüze. Yap o zaman. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş tutukluyken TRT'de konuşmasının yayınlanacak olması da demokrasi tarihinde bir ilk denilerek övülmüş Anadolu Ajansı'nın haberi tarafından. Yani hakikaten çok yani gülünç bir şey. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu Suruç'taki olağanüstü provokasyon ve bakanların gözlerinin önünde hastanede cinayetler, boğazların kesilmesi şeyle, tüplerle, oksijen tüpleriyle kafaların parçalanması ve şu anda da güvenlik gerekçesiyle sivil toplum kuruluşlarının oraya girmesi, hatta yerel sivil toplum kuruluşlarında oradan çıkmasının engellenmesi gibi tuhaflıklar var. Peki bütün bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi başta olmak üzere ülke seçmenlerinin nasıl değerlendireceğini düşünüyorsunuz? Size sübjektif bir soru soruyorum. Yani bütün bunların PKK işi olduğu yolundaki açıklamalarını ya da İnce'nin yaptığını açıklayan İçişleri Bakanı'nın açıklamalarını Adalet ve Kalkınma Partisi başta olmak üzere seçmenler kabul edecek mi sizce? bölge seçmeni bunu kolay kolay kabul etmez. Yani %99 medyaya sahip olunca ve işte %30-35'lik bir vizyon halinde de bir seçmeniniz varsa onlara kabul ettirirsiniz. Ama bölge seçmeninde zor. Zaten bir AKP milletvekili adayı bir açıklama yaptı. Tamamen AKP'nin tersine. O açıklama sonradan bazı kaynaklar tarafından yalanlandı. Onun aslında ilişkin evet çeşitli iddialar var ortada. Anladım. Ben de onu gördüm ama teyit edemem ama öyle bir açıklama var. Ayrıca yani bu işin arkasını araştırdığınızda bir aile çıkıyor ve o aile daha önce başka vukuatları olan bir aile. Bu işin bir provokasyon olduğunun anlatılması sadece HDP'ye düşen bir husus değil. Bence bu millet bloğunun da bunu altını çizmesi gerekiyor. Çünkü öyle kritik bir haftaya giriyoruz ki ve ondan sonraki iki hafta Türkiye'de yani biz zaten olmak ya da olmamak meselesiyle karşı karşıyayız. Ve bu olmak ya da olmamak meselesi için her türlü meşru olmayan sürecin yaşatılması pekala mümkündür. Sorucu bir Roboski denemesi olduğunu söyleyenler çıkmış. Çünkü gerçekten Suruç olayı ve benzeri olaylar kaybedilenler tarafından biz şeyi unutmayalım. Haziran 2015'te Kasım 2015 seçimleri arasındaki süreci ve sonrasını. Mesele bunun bence muhalefet bloğu tarafından bertaraf edilmesidir. Sadece HDP düşmez. Sizin sorunuzun yanıtı olarak ancak bunu söyleyebilirim. Evet. Böyle bir öyle bir dönemden geçiyoruz ki bakın yani hukukun üstünlüğü ölçütlerine göre Türkiye 113 ülke arasında 101. Evet. Yani Venedik Komisyonu diyor ki getirilen biraz önce bahsettiğimiz seçimlere ilişkin paketten sonra hukuk devletini tamamen ortadan kaldırılacak bir durum oluşmuş diye. Yani geçen haftalarda söylüyoruz, Tarhan Bey yazmış T24'te AGİT raporunu, gördünüz mü bilmiyorum. Gördüm evet o yazıyı. Ondan sonra yani şimdi her şeyin evet muhalefet ve aleyhine geliştiği, koşulların o kadar sert olduğu, eşitsizliğin şahikasının yaşandığı bir seçim yaşıyoruz ve o haldeyiz ve hukuk devleti ortadan kaldırılmış durumda. YSK iktidarın emrine girmiş pozisyonda ve bunu da yani çok rahat dediğim gibi eşitsiz olduğunu iktidar bizzat benimsemiş durumda. Böyle bir seçime giderken yapılması gereken ve nasıl bir Türkiye tasarımı içerisinde oldukları da ortada. Seçmenin, bütün Türkiye seçmeninin hem sandığına hem oyuna sahip çıkarak bu seçimi Selahattin Demirtaş'ın da söylediği gibi kendi lehimize çevirecek bir demokrasiyi kurtaracak, en azından bir soluk alacak sonuçla karşılaşmamız gerekiyor. Bunun için de manipülasyon aralığı dediğimiz aralığı bu aradaki farkın büyümesi gerekiyor ve skorun 2-0 olması gerekiyor. Ancak 2-0 olursa ki iktidarı sahipleri iktidarı bırakmamak için bu bir iktidar tiryakiliği dediğimiz bir olay var. Erdoğan bir iktidar tiryakisi. Yani bu tek adam şeylerinde her zaman oluyor bu tabii evet. Oluyor, bağımlılık yaratıyor. Bağımlılık yaratıyor. O bağımlılıkla birlikte tehlike, suç vesaire hepsi birlikte geliyor ve anayasal suçlar zinciri halinde devam eden bir skor karşımıza çıkıyor. Yani çok dikkatli ve nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağımızı altını çizerek önümüzdeki pazartesiyi gerçekten Türkiye seçmeni önemli bir hayati bir sınav gibi görünüyor. Yani Demirtaş'ın seçim tahmini de şöyleymiş, Cumhuriyet'ten okuyorum son olarak, uzattım biraz ama Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğunu muhalefet kazanır, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalır ve Erdoğan kaybeder. Yani 2-0'dan kastınız bu değil mi sizin de? Evet 2-0 bu. biraz Maçuş üzerinden anlatmayı... Evet, evet. HDP ise ciddi hileler olmaz ve güçlü bir dayanışma ağı oluşturulursa parlamentoda olur. Zaten başka türlü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalif çoğunluk sağlanamaz. Yani yeni siyasi dönemin muhalefeti Adalet ve Kalkınma Partisi olacak artık diyor. İlginç bir tespit. Yani yeni muhalefet AKP'de, yeni dönemde. HDP'li Mithat Sancar da Mardin milletvekili, bizim de programcı dostlarımızdan, anketlere güvenmeyin, baraj sorunumuz var demiş. Baraj sorunu yoktur algısını yaratmak içindir anketler. Bizim baraj sorunumuz var diye Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre böyle bir basın toplantı kahvaltısı yapmışlar. Onu da söylemiş. Son olarak şeyi söyleyeyim. Yani çok konu var da biz bu seçimlerde ajans olarak bir tek Anadolu Ajansı ile gidiyoruz. Evet. Yani seçim sonuçlarını alacağımız yer Anadolu Ajansı. Yani, ama alternatif haber ajansları da oluşturuluyor seçim gecesine özgü tabii olarak. Onlar sivil toplumun oluşturduğu da şöyle... Ajans kalmadı memlekette. Ya çeşitli rivayetler de var. Sosyal medya kullanımının engelleneceğine dair ama evet. Rivayettir herhalde diye düşünüyorum ben. Yapmazlar yani, herhalde. Şimdi o kadar da değil. Her şeyi dikkate almak durumundayız. Her şeyin olabileceği bir dönemdeyiz. Öncelikle provokasyonlar konusunda çok dikkatli olmak durumundayız. Yani biz Türkiye seçmeni kendisinin bu yüzyılı kurtarıp kurtarmama eşiğinde bulunuyor diyelim. Evet, hayati bir şey. Hayati bir şeydeyiz. Gerçekten yani bunun adı başkanlık sistemi falan. Burada kuvvetler birliği var. Biz de buna özetle diktatörlük diyoruz, kuvvetler birliği. Öyle odur yani. Onu istiyorsanız kuvvetler birliğini Aliyev ailesi gibi bir ailenin yönetmesini istiyorsanız Türkiye'yi devam edebilirsiniz. Ama özgür bir ülkede yaşamak istiyorsanız bunu döndürebilme şansı elimizde. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears crying for the day. The Long and Winding Road, uzun ince bir yol diye de çevirebiliriz. Sir Paul McCartney'in doğum günü şerefine çaldığımız ikinci Beatles parçası bu. Onun bestesi, ağırlıklı olarak onun bestelediği bir şarkı. Uzun ince bir yol, her şey beni sana götürüyor diye. Evet, devam edecek olursak Açık Radyo'da saat 9.45'e geliyor. Birçok şey haberleri de var. Saldırı haberleri, provokasyon haberleri devam ediyor. Suruç'taki seçim çatışmasındaki o korkunç olaylarda 14 Haziran günü yaşanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan 8 kişinin de yaralanmasıyla silahlı çatışma ve cinayetlerle ilgili soruşturmada çatışmada yaralanan Fadıl Şen Yaşar hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanmış. Abisi ve babası öldürülen kişi. Evet. Başka tutuklanan yok mu? Yok. Cenazesine de kimsenin, kendi aile dışında kimsenin girmesine de izin verilmemiş. Sivil toplum kuruluşlarına da izin verilmiyor. Çok vahim bir durum var. Zaten partisinin Kocaeli mitingine katılan HDP eş genel başkanı Sezai Temelli de tüm kamuoyunu Suruç'ta yitirilen canlara sahip çıkmaya davet etmiş. Ve Suruçlular bu olaya tanıklık ettiği halde bugün senin de sorduğun soru bu işte. Bugün ülkenin Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı sürekli yalan söylüyor, halkı yanıltmaya çalışıyor diyor. Suruç olayı büyük bir, yani bu bayramı da hüzünle geçirdik. Suruç'ta yaşadığımız o cinayet, o katliam bu bayrama hüzünle girmemize sebep oldu diyor Sezai Temelli. Olay bütün çıplaklığıyla ortadayken, her şey bilindiği halde, orada yaşayan tüm Suruçlular bu olaya tanıklık ettiği halde bugün ülkenin Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı sürekli yalan söylüyor, halkı yanıltmaya çalışıyor demiş. Büyük bir provokasyondur. 3 gün öncesinde esnafı taciz ediyorlar. 3 gün sonrasında silahlı bir çeteyle yeniden oraya gidiyorlar. Bunun sonucu orada yaşanan arbedede 3 arkadaşımız hastaneye kaldırılıyor. Dükkanın önünde de Suruç AKP adayının abi vefat ediyor. 3 arkadaşımız da hastaneye gittiğinde yaralılar. Bu 3 insan o hastanede herkesin gözü önünde katlediliyor. Valinin, polislerin gözü önünde katlediliyor. Bu hakikati saklayamazsınız. Hangi yalanı söylerseniz söyleyin, hangi çarpıtmayı yaparsanız yapın, hakikati saklayamazsınız. Kameraları kırmışlar, kayıtları yok etmişler, otopsi raporunu saklıyorlar. Otopsi Vay raporu be. Da yok. Hastane basılmış, insanlar öldürmüş, tutuklanan kimse yok yani. Hayır, yok. Ve yani kanlar silinmiş, badanalar edilmiş duvarlar. Çok korkutucu. Kameraları kırmışlar, kayıtları yok etmişler, otopsi raporunu saklıyorlar. Savcılar bizim arkadaşlarımızı gözaltına almak yerine bu olayın faillerini yakalamalıdır. Ama savcılar bizim 19 arkadaşımızı gözaltına aldı. 19 kişiyi gözaltına almışlar. Tüm kamuoyu Suruç'a, Suruç'ta yitirilen canlara sahip çıkmalıdır. İktidarın bu kirli oyunlarına son vermek için sahip çıkmalıdır. Çünkü halkları birbirine düşman eden ve bundan beslenen bir iktidar var karşımızda. Bu oyuna son vermenin yolu hakikatin yanında yan yana durmaktır. Ancak yan yana gelirsek bu iktidardan ve onun provokasyonlarından kurtulabiliriz. Bir kez daha tüm partilerin liderlerine, Cumhurbaşkanı adaylarına sesleniyorum. Suruç olayını geçiştirmeyin. Bakın, standlarımıza saldırılar da devam ediyor. Kocaeli il başkanımız hastanede. Ona saldıranlar da şimdi serbest dolaşıyor. Herkesin gözü önünde saldırıyı gerçekleştirenler elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Kamu görevlilerinin vazifesi halka hizmet etmektir. Yurttaşların vergileriyle maaşını alan kamu görevlilerinin işi AKP'ye hizmet etmek değildir. Göreviniz halka hizmettir, suçluları yakalamaktır diyor. Yani yalan o kadar acize düşmüşler ki, başka bir ülkede olsa bunların düştüğü aciz mizah konusu olur ama bu ülkede trajedi. Diyor ki Suruç olayının arkasında İnce'nin Demirtaş'ı ziyareti var. Net söylüyorum diyor üstelik de bunu İçişleri Bakanı. Açık ve net. İnce'nin Demirtaş'ı ziyareti. O kadar acize düşmüş bir İçişleri Bakanı var. Ben kayıtları izledim, yumruklaşma var diyor. Yalan söylüyor. Yumruklaşma falan yok. Saldırı var. Yalan bunların içine yuva yapmış. Ahlaki hiçbir kaygısı kalmamış. İktidarda kalmak için her yol mübah. Toplumun tüm değerlerini çürütüyorlar. Bu zulüm iktidarından, bu yalan iktidarından hep birlikte kurtulmak bizim elimizde diyor. Ve demiş yani. neden Demirtaş'ı aday yaptınız, başka kimseyi bulamadınız mı diyor Devlet Bahçeli için. O kadar çaresizmişiz ki Demirtaş'ı aday yapmışız. Biz herkesle konuşarak, tüm kesimlere konuşarak Türkiye'nin adayı olarak Demirtaş'ı çıkardık. Sen kimle konuştun? Seni kim aday yaptı? Seni devlet aday yaptı. Ama o bildiğiniz devlet değil. Devlet Bahçeli aday yaptı. O seni aday yaptı. Sen de onu baraj sorunundan kurtardın. İki kişilik oyun. Bu iki kişilik oyundan kimseye yarar gelmez demiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bayram namazı sonrasında açıklamalarda bulunmuş. Erdoğan Suruç'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği olayın nasıl gerçekleştiğini anlatmış. Erdoğan esnaf ziyareti yapılırken siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Nasıl buraya girersiniz diye bir yaklaşımla orada bu tür bir saldırı cereyan etti ve bunun neticesinde böyle bir durum ortaya çıktı. 4 ölü 9 kadar yaralı var diye konuşmuş. Yani 4 ölü olduğu biliniyor. Bu 4 ölüyü 4 kişinin bir kişisi, birisi milletvekilinin yeğeni olduğu aynı zamanda söyleniyor. 3 kişi abisi. 3 diğer 3 kişi hakkında herhangi saldırı gerçekleştirenler hakkında herhangi bir gözaltı kararı yok mu? Yok, hayır. 3 kişi öldürüldü ve herhangi bir gözaltı kararı yok. Ama Cumhurbaşkanı söylüyor öldürüldü diye. Bu tip olaylarda bir şey olmuyor mu? Bir kişi tutuklandı işte. Yani 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışma ile ilgili soruşturmada çatışmada yaralanan kişi Fadıl Şen Yaşar ki iki kardeşini kaybetti, babasını kaybetti. O yaralanan yani anladım. O tutuklandı. İki kardeşi ve babasını öldüren kişi ya da kişiler tutuklandı mı ya da gözaltına alındı mı? Hayır, kendisi nasıl tutuklandı. Olur bu? Kendisi tutuklandı işte. Birisi öldürüldüğü zaman gözaltına alınması ya da bu konu hakkında bir soruşturma açılması gerekmiyor mu? Gerekiyor tabii ama yani Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı da zaten Suruç Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Urfa Tabip Odası heyetince çekildiğini söylediği tahrip edilmiş kameraların fotoğrafını paylaşmış. Yani kameralar böyle paylaşılmış. Bakan kapının önündeyken. Hastane kapısının önündeyken. Evet, bakan bahçesindeyken, evet. Gözaltına alınmış olan 4 kişi de serbest bırakılmış. Erdoğan PKK'lılar öldürdü diyor. Ve sonuçta da yakınlarını kaybeden kişi de cenazeye de zaten gelmesine de izin verilmiyor kimsenin. O tutuklanıyor. Yani hakikaten insanın nutkunun tutulduğu onlardan bir tanesi. Milletvekilinin yakındakilerin silah çektiği, dükkandakilerin de bıçakla karşılık verdiği söyleniyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Ayrıca saldırılar devam ediyor. Yani Elazığ'da İyi Parti'ye ciddi bir saldırı var. Seçim pankartlarına saldırı, kimliği belirsiz kişiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükada'da pazar sabahına karşı bir grubun seçim standlarına yönelik saldırısında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolu üyesi Vedat Demir ağır yaralanmış. Bunların hiç yani sonuçlarını takip etmek lazım. STK'lıların yani sivil toplum kuruluşlarının Suruç'a girişine izin verilmiyor. Neden? Can güvenliği gerekçesi. Yani orada sağlanamayan can güvenliğini burada sağlıyorlar. Böyle bir şey var. Can güvenliği sağlanamıyorsa, sivil toplum kuruluşları girmiyorsa seçim güvenliğindeki sandıkların güvenliği nasıl sağlanacak? Bilmiyorum. 25 kurum, Suruç'a gitmek isteyen 25 kurum can güvenliği nedeniyle engelleniyor. Diyarbakır Barosu, İnsan Hakları Derneği ve DTSO'nun da aralarında bulunduğu 25 kurum temsilcisinin inceleme için Suruç'a gitmesine can güvenliği gerekçesiyle izin verilmediği gibi gece sabaha karşı 3'te de aranmışlar üstleri. Defaatle aranmışlar. Büyükada'da HDP standına da saldırı 2 yaralı var. Bir de o yavru köpek cinayetinde tutuklama olmuş. Sakarya'da ayakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan köpeğin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ormanda çalışma yapan kepçe operatörü İME tutuklanmış ve Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakan'ın açıklamalarına bakacak olursan da bu ben önce şeyi gördüm, sadece açıklamanın başlığını gördüm ve bu vahşete bundan sonra seyirci kalınamayacaktır deyince ben Suruç'tan bahsediyor zannettim. Elbette ki muazzam bir vahşet var hayvan hakları konusunda. Bu konuyla alakalı daha önce verilmiş yasa tasarıları da var ve bu yasa tasarılarının Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından, milletvekilleri tarafından reddedildiği var. Ve şimdi hayvan hakları düzenlemesinde seçim sonrasında yapacağız demişler ama AKP tarih vermiş. Bozdağ'da vermiş. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Abdülhamit mi, Hamit mi, nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. Ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ da seçim sonrası tabii hayvan hakları düzenlemesini yapacağız bundan demiş. Önce neden yapılmamış? Bir zorluk mu varmış? Önünde bir engel mi varmış bu durumun? Neden seçimin sonrasında yapılacakmış? Güvenlik sağlamak için herhalde. Kimin güvenliğini efendim? Köpeklerin. Peki. Ne bileyim ben yani artık yani mesela sen İstanbul kanalını çılgın kanal İstanbul projesini biliyor musun nasıl savunduğunu Erdoğan'ın yeni kapı mitinginde. Ya Panama'yı Panama yapan Panama kanalıdır demiş. Panama'yı Panama yapan Panama kanalıysa çılgın proje çılgın kanal İstanbul'u kanal yapan da kanal mıdır? Kanal, o zaman İstanbul'u kanal yapan hangi da kanal. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım diye sana cevap veririm ben de. Ha, Sübeş'i de aynı şekilde Sübeş yapan Sübeş kanalı oluyor o zaman. Evet. Hı. İşte böyle durum. Peki. Ama iyi haberle bitireyim. İyi haber. Evet. Boyunduruktan kurtaracağız demiş. Oley. Büyükada'daki atları faytonların boyunluğundan. O da mı seçimden sonra? Yok. Evet sonra. Neden seçimden sonra? Ya bunlar böyle zor şeyler olmasa gerek. Atları... Ya bir kararla beraber Uber'i ortadan kaldırabilmek mümkünken faytonlara karşı faytonlarla alakalı böyle bir kararname almak çok mu zor? Bedelli askerliğe de geri döndü zaten. O böyle mi? Şehitlerin bulunduğu yerde onlara hakaret olur demişti Erdoğan. O da mı seçimden sonra? Evet seçimden sonra bedelli seçimi de düşünecek. Seçimden sonra çok değişik şeyler olacakmış. Evet ben de merak ediyorum. Bir de Muharrem İnce'ye şey yapmış zaten Erdoğan STK primini ödemedi diye eleştirmiş. O Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a da cevap vermiş Muharrem İnce. Eski defterleri açma bak açarım altında kalırsın. İstersen gel bir de Sevim Tanürek cinayetini araştıralım. Benim korkum yok. Cezayı ödemişim 20 sene önce olmuş filan demiş. Öyle de bir olay var ama artık burada bırakalım. Ve günün haftanın karikatürlerine geçelim. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın, günaydın Ömer, Can, Selahattin nasılsınız? Merhaba İzel Bey, günaydın. Siz nasılsınız? Valla sabah sabah sarsıldım çok üzücü bir haberle. İskender Savaşı'nın vedası. Başınız sağ olsun. Hepimizin evet. Gerçekten çok üzüldüm. Evet, evet, kendi deyimiyle yedek programcılık görevinde yaptı. Yedek programcılar kontenjanından da. Evet, haftanın karikatürlerinde neler var? Bu hafta yerli karikatür yok. Seçim satımı halinde artık son aşamaya girdiğimizden seçim yasakları da başladı. Deminden beri de sizi dinliyorum zaten. Mizahı siz yapıyorsunuz. Çizilenler de aşağı yukarı öyle. Yani gerçek hayattaki absürtlük karikatürcülerimizin kafasını da iyice karıştırmış olmalı ki yani gerçek hayatı çiziyorlar. Fakat evet. Enteresandır. Mesela Suruç olayını konuşuyorsunuz. Bununla ilgili yazılı basında ya da sosyal medyada ne çizildi diye sormayın. Yani gerçekten bir şey bulamadım. Bir tek bir karikatürcü dostumuz Aktağ Saydut arkadaşımız Hasan Hüseyin Korkmazgil'in o muhteşem bir şiiri vardır. Kandan kına yakılır mı? Onu işte illüstre etmiş. Kalaşnikoflu ve bol kırmızı boyalı bir illüstrasyon eşliğinde internette yayınlanmış ama onun dışında hakikaten hiçbir şey yok. Oysa ki yani o kadar mevzu verilen beyanlarla işte kullanılan silahlar, hastane baskını yani bunların her biri ayrı karikatür konusu, eleştiri konusudur. Ve bunu siz yapıyorsunuz. Deminden beri dinliyorum. Yok. Bulamadım. Evet. Yani düşünün Amerika'da bir okulda katliam yapılıyor. Yüzlerce karikatür çıkıyor. Yetkililer eleştiriliyor falan. Paris'te Bataklan saldırısının ardından neredeyse binlerce karikatür yayınlandı. Her yerde, dünyanın her yerinde. Ben bunun adına şey diyorum, otosansür diyorum. Hatta Charlie Hebdo saldırısından sonra da birçok karikatür yayınlandı. Evet. Evet. Evet, peki. Ne yapalım? Bizim karikatür kahramanımız Mr. Trump. Trump'tan bir karikatür seçtim. İlk karikatür Amerika'dan geliyor. New Yorker dergisinin çizerlerinden Lisa Rothstein çizdi bunu. Karikatürde Trump ile Kim Jong-un anlaşma anını görüyoruz masa başında. Fakat Kim Jong-un elinde bir cep telefonu var. Trump da arkasına dolanmış, arkasına geçmiş. Telefonun nasıl kullanıldığını gösteriyor şöyle. Talimatı onu veriyor, evet. Evet. Fakat daha enteresan tabii, nasıl tweet atılacağını gösteriyor. Şöyle diyor, sonra sadece tweet'e basıyorsun ve tüm dünya aniden çılgına dönüyor. Evet. O da heyecanla tweet atmaya çalışıyor, öğreniyor. Evet. Bundan Kim sonra işte Kim Jong-un da düşünün tweet atmaya başladığını neler olacak. Heyecanlı olacak, evet. İkinci sırada tabii ki yine Dünya Kupası var. Yine diyorum ama ilk defa, evet, Dünya Kupası var. Onu da siyasetten arındıramadım fazla. Hollandalı çizer Tom Jensen'in karikatüründe bir santra çizgisinde böyle iki takım görüyoruz. Oyuncularsa çok tanıdık. Mavi takımda Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker görünüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başkanı Justin Trudeau ve Donald Trump da bu mavi takımda. Kırmızı takımda ise Putin ile yine meşhur Kim Jong-un var. Maç başlamış, şimdi top mavi takımın santraforu Trump'ta. Fakat o da ne? Şimdi mavi takımın santraforu Trump önce Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Juncker'ı sakatlayıp yere seriyor. Adamın gözlükler falan gitmiş. Ardından Merkel'e bir dirsek atıyor. Trudeau'ya da bir yumruk atıyor. İkisini de bertaraf ettikten sonra pasını kime veriyor? Rakip takımın santraforu Vladimir Putin'e. Evet. Evet. Bu hafta Dünya Kupası'ndan bir karikatür daha seçtim. Bu Dünya Kupası'nı 5 kez kazanıp en çok kazanan takım olan Brezilya, biliyorsunuz. 2002 yılından bu yana kupaya uzanamıyor. En son bir de 7 gol yemişti. Evet, 7-1 yenilmişti Almanya. 7-1. Dolayısıyla Brezilyalı bir karikatürcüden, büyükten bir karikatür seçtim. Asıl adı Eduardo Dos Reis Evangelista. Büyük diye kısaca imza atıyor. Burada da bir yuvarlak masanın etrafında 4 kişi bir araya gelmiş. Tam bir ruh çağırma seansı. Besbelli, ellerinden, duruşlarından falan. İşlerinden biri de şöyle sesleniyor. Ey kupanın ruhu, şayet buradaysan bir sinyal gönder. Yani... Evet. Brezilyalılar dün akşam seyrettiniz mi bilmiyorum ama. Yok, ben bugüne hazırlanıyordum, maalesef seyredemedim. Ben de yoldaydım. Tatilden dönüyorum. Neyse, yani çok fazla bir şey kaybetmediniz. Brezilyalılar anlaşılan pek fazla ümit bağlamıyorlar. Ruhlardan falan medet ummaya başladılar. Dördüncü karikatüre... Ey ruh, geldinse 3 defa vur diyeceğiz. Evet, 3 gol at. 3 gol at. Dördüncü karikatüre geçmeden bir es verebilir miyim? Annem kızıyor. Yani diyor ki, karikatürler arası çok hızlı geçiş yapıyorsun. Öyle mi? Henüz anlatıyorsun, görüntüyü tam algılayamadan düş. O bizim programların fanatiği, hiç kaçırmıyor. Yani açık gazete programlarına. Kendisine de günaydın diyelim burada. Günaydın diyoruz burada. Günaydın anne, duyuyor musun beni, öpüyorum çok. Evet. Benim annem de dinliyor, ben de diyebilir miyim? Bunda eleştirisi varsa söylesin. Tamam, günaydın anne. Günaydın. İşte yani karikatürleri tam algılayamadan çok hızlı geçiyormuşum. Aslında şey de var, web sitesinde, Açık Radyo'nun web sitesinde var, evet. Karikatürler yayınlanıyor. Peki son karikatür yine maalesef bir trajediyi konu alıyor bu hafta. İtalya ile Malta'nın kabul etmediği bu 629 göçmen nihayet Aquarius gemisi İspanya'nın Valencia kentine dün ulaştı. Evet. Ve göçmen sorunu geçtiğimiz hafta aslında İtalya ile Fransa arasında bir krize çıkmasına sebep oldu, küçük çapta bir krizin. Evet, hakaretleşmeler filan. Evet. Ve bu karikatürü Fransa Karikatürcüler Derneği Başkanı Pierre Baluey çizdi. Bir savaş gemisinin güvertesini görüyoruz. Çok güzel karikatür aslında. Evet. çocuklar için kullanılan o ördekli zürafa şeklindeki böyle şirin plastik şişme simit, can simitleri. Hı. Bir yandan da kafalarında bonbonlu bahriyeliler şişiriyorlar bunlar yani. Görüntü de çok komik. Şişiriyorlar bu simitleri ve denizdeki şeyleri atıyorlar. Göçmenleri atıyorlar ki onlar hepsi esmer tenli. Biraz panik ve biraz da şöyle öfkeyle yukarı doğru bakıyorlar değil mi? Köpekler, zürafalar filan, şişme ördekler. hepsi de çok sevimli. Gülümsüyorlar yani o şeyler. Can simitleri. Göçmenler ise böyle pek bir tuhaf. Bir tanesi öfkeyle hatta yukarı bakıyor. Şişme simitlerin üstünde de Avrupa Birliği'nin yıldızları var. Evet. Yeminin burnundaki subay da göçmenlere şöyle sesleniyor. Megafonla sesleniyor. Önce yani biz bir gayrette bulunuyoruz diyor. Bari hoşnut görünmeye çalışın. Bir gayret, evet. Bundan iyi tarif edilemezdi içinde yaşadığı. Yani ama gülümseyin kardeşim diyor, simitleri aldınız. Daha ne istiyorsunuz? Daha ne istiyorsunuz? Peki. Evet. Çok teşekkür ederiz. Haftaya ne olacak bakalım. Görüşürüz. Bakalım haftaya seçim var. Evet. Peki iyi haftalar diliyorum. İyi haftalar size. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Çok yoğun bir hafta, seçimlere de 6 gün kaldı. Hayat memat meselesi olan seçimlere size ulaştırabilmek için can havliyle çalışıyoruz. Elden geldiği ölçüde bugün bitiriyoruz. Bu arada gecikmiş bir şekilde de Soma nöbetini şimdi birazdan yayına sokacağız. 13'ünde normalde Soma nöbetini yapıyoruz. 5 gün gecikmeyle sokuyoruz ama araya Suruç ve Bayram girdi. Ve bitirirken Soma nöbetinde de bu ay Veli Buaç'ın hikayesini anlatacak. Türkiye'yi 3 yıldır yazları Türkiye'yi kürek çekerek dolaşan bir daha yaşanmasın diye bu protestoyu neden gerçekleştirdiğini anlatıyor. Her yerde Soma'da, Soma'ya da yaşananları her yere anlatıyormuş. Seçil Türkkan hazırladı, yaptı Veli Buaç'la görüşmeyi. Evet, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi desteklemekteydi her zaman olduğu gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.